very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneket, sziasztok! Üdvözöllek benneke! Üdvözöllek bemevetete! Na, szóval az éves podcastje, 77. 77. Azért azt elmondanám, hogy a komment szekcióban olyan jó kép érkezett, remélem mindenki látta, a Gandalfosat. Tehát, hogy... Zseniális. A zsenialitás. A Gandalf áll a botjával, és azzal odaírva, hogy a podcast sosem késik, és sosem, és korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar. ami mostanában pont 7 órakor van. Tehát, hogy... Nem? Azt gondolod, milyen gyűrűkurás vicc, hogy látta a gyűrűkurát, az érti, hogy ez miért poén, ugye? Alap. Nem szólalok, mert itt se vagyok, szevasztok, kedves nézők, majd beszéljünk, amikor véget értek a filmes témák. Illetve nem is. Én se láttam. Egyszer haverom mondta, gyere, a Gyűrűk ura teljest meg kell nézned. Jó, mondom, oké, semmi. Nagyon brutális arra cseksz. Addig elmondom, hogy én láttam a... Én láttam a gyűrűkúrákat, és kiskoromban azt hittem, így kell mondani, és azt kell mondanom, hogy most elindítok egy háborút, most jó a hang, most egy háborút, szerintem a Hobbit jobb volt. Elindítok egy még nagyobb háborút, egyiket sem láttam. És Marci berobban, mint Csernobilt. Elindítok egy másik frontos ütközetet, rossz a Hobbit. Elindítok még nagyobb háborút. Font, frontos ütközetet, még csak nem is érdekel. Elindítok egy még nagyobb háborút, a Star Wars sem láttam. Ebben csatlakozom hozzád ebben az ütközetben. Így tudod, eddig viccelődtünk, nevettünk, aztán egyszer csak elkomorodott a tekintetünk, Tadi. Igen, innentől ez már komoly. Na, srácok, hadd mondjuk el csak a rendkedvéért, hogy itt van velünk, én vagyok ugye Kaveri, aki esetleg most életében először hallgatja a podcastet, hogy kifejezetten üdvözöljük, aki most hallgatja először a podcastet, tapsoljuk meg! Hey! Yes! És neked kedves, illetve nektek kedves elsőre hallgatjuk a podcastet emberek, eláruljuk, hogy én vagyok Kaveri. Kicsit én olyan vagyok, mint a heti hetesben a Jáksó, csak sokkal jobb arc. És itt van velem Alex. Alex, én sziasztok, én vagyok Alex. Szerintem az Xbox ez egy videójáték konzol. Bár többen azt mondták, hogy lehet, hogy igazam van, de még kicsit derűs az éjjel. Lehetséges. Alex az, aki randon tud a semmiről hosszan beszélni. De gondoszok, hogy és ezt mi nagyon értékeljük. Itt van velem Marci. Szerintem az élet addig jó, ameddig a kolbász. Finom. És itt van próbálj meg Alex is. Lenni. Sziasztok! Itt van... Nem. Igen. Én ilyen szomszédosan akartam, mint ahogy a szomszédok igen. Végén volt ez a mindenki mond valami óriási bullshitet, amiről azt hiszi, hogy azért az okos dolog, tudod, és akkor de az élet kiugrott az ablakon. A kamerába. Igen, valóan, tehát... amikor leugrott a bérházról, na azért az a jelenet az Oscar, tehát hogy... Abszolút. Ja. Nem és is értem, hogy... Látszott, hogy a izéről ugrott le mi az a virágágyásról, tudod, a kis beton világágyásról. És itt van velünk Balázs, vagy mit mondjuk Balázs, hogy hívjunk téged? Én vagyok az, aki eddig nem volt. Balázs az, aki volt igazából, de Balázs egy olyan ember... Akitől azt várják, hogy majd a komolyságot meghozza a műsorba, de nem. De valamiből meg nem kell hiszem, élni. Hogy fogadjátok el műsort nézni, az azt várja, hogy bármilyen komolyságot fog hozni bármi, bármikor, bárhogy. Igen, Balázs úgy néz ki, hogy marad velünk, még nem tudjuk mennyi ideig, attól függ, hogy meddig tart ki az a kölcsön jelzálog, amit felvett a házára, de minden esetre egy darabig még biztos, a hogy... A podcastre. Amíg jönnek. amíg jönnek a törlesztők, addig nem lesz gond, srácok, itt leszek. Jó, tehát igazából ennyi. Azért akartam kicsit így most így az elején így indítani, mert hogy évadnyitó, tudjátok, legyen valami kis feelingi az évadnyitónak. Egy kis tabularázása sem árt. Pontosan, és ami tulajdonképpen fontos számunkra a mai műsorban, túl azon, hogy mindenki jól érezze magát és jól szórakozzatok, és informálódjatok közbe, az az, hogy összedobtunk nektek egy kérdőívet. Bizonyán. Most mindenki, amikor ezt hallja, közösen nagyot ásít, lekever magának egy pofont, kinyitja a szemét, nyom egy alt tabot, bármibe is lolba, akármibe van benne, és megnézi a videó leírását. Ott van egy link. És nagyon szépen... Igen. Nagyon szépen megkérünk benneteket, hogy ezt a linket most közösen velem, én is megnyitottam, nyissátok ki, és töltsétek ki. Nem hosszú, kérlek benneteket, hogy azért figyelmesen nézzétek át. A podcast lehet, jövője tőletek. A podcast jövője. A most podcast, hogy is mondjam, jövőbefolyásoló lehettek. Bizony, ennek megmondhatjátok végre a véleményeteket az adással kapcsolatban. Beleszólhatok abba, hogy mit csináljunk mi. Így van. Ja tényleg, Lali, kihagytuk. Nem kis dolog. És itt van velünk Lali. Lali. Nem, én nem hagytam ki. Nem, Kaveri nem hagyta ki. Oké, és Tamás, itt van velünk, nem a vagy kicsit, a top favorite, a kicsit elfelejt, hogy igen, hogy Szenili, és itt van velünk a Szenilis Alek. Igen. Nem, de Tomi volt az, ő mondta, hogy... De egyébként nagy gratula a fiúknak és lányoknak, akik nyomogatják a kérdőívet, mert a 160-adikat töltik éppen. Na, nagy tapsatás volt. Komoly tapsra gondoltam. A lényeg, hogy ez nagyon sokat jelent nekünk ez a kis kérdőív, mert és Lalinak itt kéne belelépnie, hogy mert ő... Mert szeretnénk megtudni ezt, azt, és vannak terveink, nem is kicsik. Világuralmi. Bizony, a podcast magához ragadja a világuralmat hamarosan. És szeretnénk, hogyha ti lennétek a rabszolgáink. Nem, ti mondanátok meg, hogy kik legyenek és a rabszolgáink. És Alex, szerintem zsabba oda van kötve valakihez. Meg pontosabban hozzá vannak oda kötve, tudod, és így. És így ostorral üti őket, és így húzkodja. Na jó, oké, nem. Aki most hallgatja először az adást, az nem. Na igen. Szóval az a lényeg a kérdőívnek, hogy megtudjunk egymásról sok minden, de leginkább azt szeretnénk megtudni, hogy ti hogy látjátok az adást, és mit szeretnétek, hogyha változna, vagy nem változna, vagy próbáljunk meg új csatornákon kommunikálni, vagy elég az, ami van, stb. Olvassátok el, tényleg nem hosszú, és direkt próbáltuk kicsit viccesebbre, vidámabbra venni, hogy ne ilyen száraz szöveget kelljen olvasnotok. Tehát így egy smiley lesz a végén az egyiknek, igen? Nem, az elején. Az elején törölve azt... sajnos, pont az lett lelő. Jaj. Igen. Folytasson a másik fejlesztéssel? Nem, szerintem elő, igen. Elkezdtük nagy lendülettel ezt a podcastet, úgyhogy belementünk így a gyűrűkor, a Hobbit, Star Wars-ba, és ha már így benne voltunk, akkor legyen kicsit egységesebb így szerintem a téma, akkor kezdjük el, nem? A filmeket, és mondtad, Kevrét, te hoztál. Még egy pillanatot, Marci, mert van akkor még egy nyugodtan fejlesztésünk, ne haragudj, egyébként nagyon-nagyon ügyesen kötöttél át. Nem, és... mindegy, mondjad csak, nem akarom, mondjad, igen. Szeretünk, Marci. Rosszul érzem magam, Marci, hogy félbeszakítottalak végre, amikor a filmekről akartál beszélni, és lendületbe vagy, de ne veszítsd el a lendületedet. Néha úgy érzem magam, mint egy szappanop. Igen? Igen, teljesen. De egyébként tényleg. Szóljatok Magdi anyusnak, hogy hozzon föl még egy tálcasüteményt. Na tehát, a lépcsőn. De ha ez igen, a fejlesztés, ez nem az, hogy titokban minden egyes podcast hallgatónak a fülét vakargatni fogjuk innentől kezdve pedig hátulról, és masszírozni a hátát így gépen keresztül, akkor nem fogadom el, hogy félbe szakítottál, mert legközelebb én szakítalak félbe. Ne szakíts félbe! Szóval, kedves hallgatók és nézők, hiszen a YouTube-ba, aki élőbe kommentel, meg nézi, az ugye csak nézi, értitek? Na mindegy. A lényeg az, hogy a podcast az ugye egy podcast. És eddig egyetlen egy podcastes dolog hiányzott belőle, hogy podcast alkalmazásokon lehessen hallgatni. A leírásban megtaláltok egy linket, hogyha azzal a linkkel, azt a linket bemásoljátok a podcast hallgató alkalmazásotokba, legyen az bármilyen platformon, sima Windowson, Androidon, almás eszközön, bármin, vagy Windows Phone-on, csak nehogy megszóljanak minket, hogy ezt nem említettük. Így van. Akkor ahogy elveszük az adásokat, és kikerül a YouTube-ra, azok után, tehát az adás lezajlása után pár órával föl fog erre a felületre is kerülni, és automatikusan letölti nektek ez a kis programocska, és meg tudtok minket hallgatni úgy is, hogy nem kell a YouTube-ot nézni, vagy nem kell ügyeskedve a YouTube-ról lementeni, és más egyéb módon rárakni az audio hallgató eszközötökre. És most hallgassuk Marcit a filmekről. Figyeljetek, érdekes, mert ilyet még nem hallottatok. Nem, én már felvezettem a filmet, szóval ezt a labdát, amit nagyon egyébként köszönöm szépen, hogy átdobtál nekem, azt így egy ilyen kosárérintés, amit tanultunk nemrég tesiből, így átpasszolnám Kaverihez, aki megnézte a Lucy című filmet, amiről már egyszer én beszéltem podcastben, és nem hitt el, amit mondtam, és most te jössz. Beszéltél már egyszer, és azt kell mondanunk, tehát aki nem látta, vagy ilyesmi, hogy nagyon tetszett neked. Én kifejezetten élveztem, szerettem, én úgy jöttem ki abból a moziból, hogy vissza kell mennem, csak az a baj, hogy utána nem a mozit mondtam, hanem a WC-re hájnom volt. Na mindegy, te jössz, Kaveri. Szabadítsátok ki Willit, tehát kb. Ez a... Na igen, itthon voltam, és hát ugye mit tesz az unalom? Sok hülyeségre képes az ember ugye akkor, amikor unatkozik. Hát így hát tulajdonképpen azt találtam ki, hogy elkezdtem, és megnézem a Lucy-t. Marci mondta ugyan, hogy ez egy olyan film, amit... A Lucy-t. Marci ugye mondta, hogy ez egy olyan film, amitől a hideg fog kirázni, legalábbis őt kirázta, de hát Marcinak fogalmazzok finoman, enyhén szóval nincsenek filmes tapasztalatai túl sok. Ezért hát ja, mondom jó, oké, majd én a kezembe veszem a dolgokat. A profi, nem? Igen, Leon a profi. Hát ez direkt ilyen lükbeszonos átkötés volt egyébként? Nem, de... Ha nem akart az lenni, akkor jól sikerült, igen. Nagyon-nagyon jól sikerült. Akaratlanul. Hát, köszönöm be. Tehát oda se figyelek is. Ezt már tudjátok, is. Tudod. Hát oda se figyelek is, jönnek folytasd. A szomorgák. Szóval... Folytatom. Én szeretem a skifit, ezt tudjátok rólam. Viszont borzalmasan utálom az áltudományos bullshiteket. És különösen allergiás vagyok rá. Ez mit jelent, hogy áltudományos, aki nincs vele tisztában mondjuk? Az áltudományos az, amikor úgy csinálunk, mintha annak a sok baromságnak lenne bármilyen értelme, amit mondunk, csupán azért, mert odarakunk egy kamu professzort, vagy akár egy professzort. Mint ez olyan, mint a tudósok megállapították, hogy. És ide igen, bármit lehet igen, mondani, és elhiszi. Tudósok? Tehát, hogy... Igen, tehát milyen tudósok, hol állapították meg, tehát hogy a fogyatékos tudósok, tudod, Apátfalván, tehát hogy... Igen. Na mindegy. Tényleg megállapítottak és, valamit? Szóljál! És képzeljétek el, hogy hát ez a film tulajdonképpen, ha úgy nézzük, hogy skifi, borzalmasan gáz. De ha ezt a filmet úgy nézzük, mint mondjuk néznénk például a Supermant, akkor egy egész fogyasztható dolog lenne, de maga a film nem így adja el ezt az egészet, hanem a film azt mondja, hogy hé, én egy iszonyatosan komoly movie vagyok, és én itt mondom a dolgokat nagyon keményen, és nekem higgyetek, mert ha én egy hogy hívták a, melyik az a néger fickó? Morgan Freeman. Igen, én Morgan Freeman-t ide raktam, hülye vagy? Hát Morgan Freemannek csak elhiszed ezt az iszonyat sok tetves baromságot, de tényleg, amit a filmben elmondanak, és végig komolyan veszi magát, de végig komolyan milyen veszi magát. Milyen trademark lett amúgy a Morgan Freeman, ja. Nem? Tehát, hogy a viaszatom, vagy nem a viaszatom, már nem tudom, mind megy a féreg lyukon át, igen. Tudom én, ugye, és igen. Akkor mindenhol ott van Freeman, akkor azt tudod, hogy igen, egyébként ez megfigyelhető, tehát ugye Nicolas Cage-ből lett a szarfilmeknek az ikonja, Morgan Freeman-ből, meg a még szarabbaknak lesz az ikonja. Mert mindenhol megpróbálja ezt a tudományos szerepet fölvenni. Folytasd keverig, amíg szeretnéd, utána igen. Majd mondok valamit. És ugye az a probléma, hogy én nem, tehát ne értsetek félre, én nem haragszok Morgan Freemanre. Mert ő se tudta, hogy ez ilyen lesz, szerintem. Hát, szerintem egyébként tudta. De túl sok nulla volt a végén, nem? Az lehet. Igen. Én is kicsit azt érzem itt jelen pillanatban. Maradjunk annyiban, hogy Morgan Freeman kitett magáért a filmben. Viszont egy valamivel mindenféleképpen érdemes tisztában lenni, hogyha valaki ezt a filmet meg akarja nézni. Ez a film nem tudományos fantasztikum. Ez a film egy orbitális bullshit. Nagy bullshit. Tehát amikor a csaj 3 gram kék szlötyitől átváltozik, és tulajdonképpen már a téridő kontinuumot is uralja az agyával, érted? Az agyával. Az nem tehát, tudomány. Az nem tudomány. Az, tehát, hogy BS. Az BS. Iszonyat nagy BS. És az a durva, hogy ugye a film végig elhiszi magáról azt, amit közvetít. Hogy én egy tudományos valami vagyok. És nem. Így valaki szóljon nekik, hogy nem az vagy. Egy egyszerű popcorn mozi vagy, és ezt illene figyelembe venned. Amikor tehát az a jelenet, amikor a haja színét megváltoztatja a gondolatával a csaj, csak azért, mert az agyának a nem tudom hány százalékát használja, az olyan szinten felhúzott, mondom, mi ez? Valamiféle kezdő zsidró iskola, ahol mit tudom, hogy milyen fodrászatra tanítják a leendő pácienseket is. Közben nagyon felhúztam magam nem rajta. Akarok beleszólni, de szerintem kapcsolt ki a... Az abletont? Igen, mert majd beállítjuk rendesen, mert kicsit pattog a hangod össze-vissza. Na, szóval, de én annyira, én már elfelejtettem ezt a plotot, mert szerintem az összes néző, aki nem látta, az a plot ugye, hogy a csaj, az annak valahogy bekerül a gyomrába, kokó vagy... Növekedési hormonból, vagy miből egy olyan hormonból, amit terhesség alatt termel a szervezet, abból állítanak elő valami drogot, és az kerül bele. Párszor hasba rugdalják, és úgy. Szakad benne, túladagolásban. Így van. Felszívja a és szervezete. És nem megdöglik, mint ahogy minden normális ember tenné. Hanem tisztességgel, becsülettel. Hanem így átalakul. Átlényegül. Igen. És akkor ő lesz a Supergirl. Igen. Na most valaki itt mondta, hogy ugye ez véletlenül se sci-fi. Igazából a lóláb már ott kilóg, hogy Luc Besson filmet úgy leülni, hogy az majd sci-fi lesz, nem érdemes. Tehát, na, én ezt nem ugye tudom, róla tudjuk, hogy ő egy ilyen akció vígjáték rendező, és ha megnézitek az egész munkásságát, tipikusan ilyen az egész. Én szeretem a stílusát, én azért ültem be megnézni ezt a filmet, és egyébként abszolút azt kaptam, amit vártam. Mondjuk az, hogy valaki átalakul egy pendrive-ba, az már nekem is sok volt, de egyébként, tehát onnan ismeritek föl, tipikusan a Luc Besson film, hogy minimum 170 Peugeot összetörik benne. Ja, tehát, hogyha nem törik benne össze annyi, akkor az onnantól nem Luc Besson film, illetve Luc Bessonnak egy szarabb filmje. Csak nem, az nem hiteles. A taxi, csak nem ő rendezte a taxikat. Nem mindegyiket, de az elsőt meg a másodikat, azt hiszem, igen. Abba törik a legtöbb Peugeot. Amelyikben több Peugeot törik, igen. Egyébként. Pont azért, mert tört a Peugeot. Így van, tehát... Nem a taxi filmek amúgy jók. Alapvetően így kell leülni nézni szerintem ezt a filmet. Ha valakinek még új Luc Besson, meg új a stílusa, az ilyen formán csalódhat, tehát ez olyan dolog, hogy ugye úgy ültél le, mintha sci-fit néznél, én a gravitációt ültem le ugyanígy megnézni, és a végén úgy jöttem ki a moziból, hogy hát úristen, mennyi időt elpocsékoltam a semmire gyakorlatilag. Pedig szép volt, meg jó volt. Szerintem a Gravity nem volt rossz film. Nem volt rossz film, csak úgy mentem be rá, hogy ez egy sci-fi lesz. És igen, nem egy igazi tudományos fantasztikus. De akkor figyelj Balázs, neked szerintem az Andy Weir által jegyzett a Marsi című könyvből készülő filmet kell idén megnézned. Valamikor év végén jön ki, hogyha jól emlékszem, tehát ilyen november környéke. Na, az egy vérbeli sci-fi. Én most, hogy meghallgattam hangos könyvben, nagyon-nagyon várom a filmet, mert megnézem úgy, hogy ismerem a mert sztorit, az majd mert megmutatja, hogy de. Mennyire nem tudnak könyvből filmet csinálni, nem? Ettől félek, de ugye vannak jó könyvek. Valami csak... sikerül, a múltkor egyikét leszittak engem, hogy merek ilyet mondani. Azért azt hozzátenném, hogy valamelyik irdatlanul jól sikerül, de szerintem mindenki tudja, hogy többségben nem. Főleg miután most elkezdtem elég keményen olvasni, mert nem is nagyon nézek filmeket azóta, de hogy így azért legtöbb helyzet, legtöbb hát esetben... nagyon beszél azóta, Alex, igen. Tehát. Igen. Hát figyelj, zizeg a WhatsApp egyfolytában, de hát mit zizeg, hogyha én olvasok? Ne zizegjen semmi, ha én olvasok, nem. És, hát konkrétan azóta így Alex így ha felhívom, tehát Alex ugye megtalálta a könyveket, megmutatták neki, hogy mire való, nem arra, hogy a monitort alátámasztja, és így azóta konkrétan így felhívom Alexot, ha felveszi telefonon, akkor ilyen klasszikus... Na most lépek ki a világból, abból a világból, tudod, tehát... Nem, ilyen klasszikus, meg rokokó zene szól a háttérben, pukedliznek az elegáns urak, hölgyek, és ilyen enyhén snob hangulat lengi be az egészet. És az álmaiban is csak barokk angyalkákat lát. És felhívott Kevin, és így mondtam neki, hogy bocs, hogy ilyen késő jöttem, csak le kellett jönnöm a könyvtáramból, tudod, így a létrána. A gurulós létrán is, és eltévedtem valahol az F betűnél ott a könyvtáramban, úgyhogy meg kellett kérnem az inast, aki hozta a teát, hogy hozza ide a telefonomat. Na jó. Egyébként Alex, eddig azért nem olvastál, mert nem találtad a bekapcsoló gombot, nem? Azt hiszem, le van merülve. És így raktad töltőre, meg minden. Mondták, hát ez vezeték nélkül, és akkor ráraktad a vezeték nélküli töltőre. Ez az olvasás, ez igazából neked azóta fán, amióta van Alexnek új világa, nem? Igen, persze, tehát mióta van szemem, azóta sokkal minden könnyebb, de szerintem azt mindenki el tudja mondani, akinek van szeme. Tehát, hogy azóta látok. Tehát, hogy olvasok könyvet, meg mit tudom én, és így tök jó, meg amúgy tök izgalmas, meg nem tudtam, hogy ilyen jók a könyvek, így soha nem tudtam, így most jöttem rá, hogy jó, de hogy attól függetlenül, amikor nem olvastam, akkor nyilván nem tudtam, hogy mit nem csinálok, tehát hogy szokták ezt mondani? Tehát, hogy mi hiányzik az életemből, igen, mit hagyok ki, nem tudtam így, aztán annyira nem zavart. Ami nagyon zavart utána, hogyha volt valami, amit el akartam olvasni, akkor egyfolytában az a hunyorgás, amit követett az utána lévő fejfájás, meg a... Na érted, amit mondok? Igen. Tehát, hogy ha tudtam is volna olvasni, akkor se akartam, mert fizikailag fájdalmat okozott nekem az, hogy erőltetem ott a szememet. De érted, Alex, ez a sors iróniája, hogy most, hogy jó a szemed, egy olyan világba merülsz el, amihez igazából a képzelet kell. Igen, tehát az nem, mintha eddig nem lett volna a fantáziám, főleg úgy, hogy én igazából semmit sose láttam tökéletesen, ezért mindig elképzeltem, hogy mi hogy nézett ki. Tehát, hogy használtam eddig is, de nem ennyire. Tehát azért azt el kell mondanom, hogy aki még nem olvasott könyvet, és nem valami fizikai probléma miatt, az azonnal kezdje el. Tehát, hogy erre akartam is buzítani már embereket a Facebookon, egy nagyobb poszttal, de úgy... Úgy gondoltam, hogy majd itt podcastben beszélünk róla, hogy így, amikor megtaláltátok ezt a világot, úgy, mint én most, és akkor most is ilyen tökre be vagyok zsongva, hogy úristen, legyen már még a podcastnek, mehetek visszaolvasni. Tehát, hogy... Köszönjük, hogy én ne reklámoztad a műsorunkat. Nem, de tényleg tegnap az volt, hogy... Nem, de amúgy igen. Nem, de amúgy igen. De nem. Vicceltem, de nem. Vicceltem, tehát... mikor megyünk már? Vicceltem, sziasztok! Na, hogy gyakorlatilag én nagyon örülök, hogy látok. Nyilván ez egy, tehát egy vakembernek adnék szemeket is újra látna, ő is nagyon örülne neki. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy kezdjen el olvasni, mert főleg aki ilyen vizuálisabb típus, mint én. Tehát, hogy bármelyik történetet bárki mesélt, nekem rögtön elképzeltem. Ebből voltak problémák. Igen, voltak belőle nagy nevetések, erre még én is emlékszem. Először onnan tudod, hogy Alex elképzel valamit, hogy, hogy megy a hülyeség, megy a hülyeség, és aztán hirtelen Alex csak csöndben marad. És akkor olyan, mint egy kitörni készülő vulkán, hogy feszül, feszül, és onnantól elemi erővel indul el az Alex nevetés. De fel kell power-up-olnia, tehát mint a vakunak, tudod, be kell egy kicsit melegíteni. És össze kell tömöríteni a vidámságot, és úgy kell kiengedni. És tudod, amikor nekem eddig a egyes műsorokban ugye a kattingatás hallatszott be, most majd Alexnél így a lapozás. De nem, azért annyira nem látok jól, hogy fizikai könyveket is kényelmesen tudjak olvasni, úgyhogy iBooks-ot használok, ami egyébként eddig a legjobban sikerült könyves alkalmazás, amit valaha használtam, nem ami létezik, biztos, hogy van még ilyen jó vagy jobb. És ezen szoktam olvasni, meg venni könyvet, tehát ami olyan könyv, hogy azt mondom, hogy jó, azt megveszem. Tehát azt mondom rá, hogy 5 dollár az Apple Store-ban, hát akkor kösz, tudod. Tehát, hogy aha, most annyit egy tök jó könyvért, mit tudom én, ami ilyen 400-500 oldalás, azt mondom, hogy bármikor. Hát ide elmennék valahova megvenni fizikailag, akkor 5-ször annyiba kerülne. Érted? Tehát, jaj, hogy így, mint egy e-book olvasóval, ügyködök itt az iPad-emen, szoktam olvasni. Fizikai könyvet is így próbálkoztam, meg vettem is Amazonról egyébként. Jobban szeretek angolul könyvet olvasni egyébként. És vettem meg, mit tudom én, és azt kell, hogy mondjam, hogy a fizikai nekem nem olyan kényelmes. Tehát valószínűleg azért, mert még mindig nem 100%-os a látásom, hanem ilyen 85 körül van, ezért hát ugye a szélek... Igen, azért szeretem, tehát így kicsit fel tudtam nagyítani, meg a háttérre, hogy meg... Tehát én jobban látom, mert azért még mindig a dolgoknak a szélei azért nem a full élesek. És ugye amióta látok, azóta például elkezdtem a fotózással is foglalkozni jobban, hát nem foglalkozni, mint hobbi úgy. Tehát ma csináltam meg az első timelapse videómat. Tehát, hogy tényleg, Alex, ezt írtad is nekem, nagyon kíváncsi vagyok az eredményre, majd adás után oszd már meg. Jó, nagyon rossz lett, tehát azt történt, hogy kiraktam az ablakba, úgy, hogy ahol láttam felhőt, mert nem akartam kivinni a kintre, mert ugye kint -2 fok van, és így az akkumulátor 30 perc alatt viszont látásra körülbelül, tehát, hogy ezt én erről nem tudtam igazából, Lali mondta nekem a múltkor, hogy hidegben sokkal gyorsabban merül az aksi, és tényleg. És sajnos tényleg, úgyhogy azt csináltam, hogy kiraktam az ablakba, és akkor ment ott egy pár óráig. Vettem magamnak egy ilyen olcsóbb távvezérlőt, amit be lehet úgy állítani, hogy mit tudom én, 30-20 másodpercenként nyomosan egy képet, tudod? És akkor kint hagyod, és akkor ott csinálja a képeket egyfolytában. Úgyhogy és egyébként micsoda? Milyen hosszú lett végül is? Hát 2 óráig fotózott a gép, két és fél óráig olyan 5-6 másodperc lett a videó, úgyhogy, de aztán már azért szedtem le, mert még hagytam volna, azért szedtem le, mert hát nem volt felhő. Nem, a távvezérlő az arra jó, hogy ott be tudod állítani, hogy mit tudom én, 20 másodpercenként exponáljon a gép, érted? Aha. Tehát az a lényege, hogy magától csinálja a képeket, neked kelljen egyesével nyomkodni, és minden egyes nyomással bemozdítani a fényképezőgépet. Igen, tehát van rajta az a bemenet, ami csak arra való, hogy a izét rá tud dugni, ezeket a távvezérlőket. Ennek van nagyon sokféle rádiós, mit tudom én, és akkor vettem egy ilyen gagyi bat, ilyen pici kijelző van rajta, ami nagyon tetszett egyébként, hogy ezek ilyen kis elemmel működnek, és így féltem tőle, hogy majd itt cserélgethetem, meg milyen, hogyha közben lemerül, de azt ígéri legalábbis a termék, hogy körülbelül 3 év vagy többig megy egy elemmel. Azok nagyon jól bírják, Alexa, úgyhogy, attól nem kell félni. Na, úgyhogy azt mondtam, hogy figyelj, ez így tök korrekt, akkor legyen kis elem. És akkor ezt így beüzemeltem, beállítottam, hogy 10 másodperces késéssel induljon el, utána pedig minden 20. másodpercben lőjön egy fotóaparátit. Felállítottam az égre, és akkor annyi látszik 6 másodpercen keresztül, hogy így mint egy bármelyik tipikus timelapse videó, annyi, hogy nagyon rosszul beállítva, tehát hogy nagyon rossz helyen, de annyi, hogy az égen mennek a felhők, ennyi, csak ki akartam próbálni. Viszont majd szeretnék, mit tudom én, az avasi kilátóról csinálni, vagy ilyesmit. Tehát, hogy ilyen, amilyen szebb. És kín hagyod, nem? 2 órára, azt így hazamész. Így az avasom. Az avasi lakótelep. Kín hagyod, és akkor így tudod, így online küldené neked, és akkor olyan timelapse-ek érkeznének, hogy ilyen arc, zseb, táska, izé, zaci. Rohanás, zaci. De gondold el, hogy így körbálják a készüléket, és akkor tanakodnak, hogy azok mit csinálhat, majd a tömegből egy hang, hogy hát itt nem timelapse videó készül. Ne nyújj hozzá! Megmozdítod akkor tönkre megy a timelapse. Akkor nem lesz jó a felvétel, így van. Ja, tuti ez menne. És akkor így mondja a csávó, belegondoltál már, mi történik, ha belemozdulsz és elmosódik az egyik képkocka? Na, tehát biztos, hogy ez történne, ezért nem úgy kint, hanem hogy van egy ismerősöm nekik az utcájába, hogyha kimész, akkor pontosan nagyon-nagyon-nagyon szépen lefele lehet rálátni a környékre, meg a kilátóra, és akkor azt szeretném csinálni, hogy ott felállítom, és ott addig leülünk. Tehát, hogy mit tudom én, egy ilyen 1-2 óra, ott van mellette egy ilyen... pont ott van egyébként, pont lefele néz onnan, tehát ez úgy néz ki, mint egy terasz, és ha lefele nézel, akkor ott van minden. És azt akarom, hogy mit tudom én, kiülünk oda kávézni, meg mit tudom én, és akkor ott elfotózgat magának, érted? Nem kell, hozzá se kell nyúlni, csak semmi. Ott kell hagyni, és akkor csak annyi, hogy ott leszek mellette. Tehát azért ott hagyni nem úgy. Mert nyilván Miskolcon nőttem fel, de ti ott hagyni semmit sem. Szóval pár nap múlva így jön egy hír, hogy eltűnt Alex, de megvan a fényképezőgép. Na, srácok, ugye a filmet mi jártunk. Most ezt itt, hogy belegondoltam, hogy megy a hírekben, tudod. Igen, és akkor mutatják a népszerű miskolci videós Alexovics. Igen, a népszerű videós. Persze, így lennék is ilyen. Fényképezőgépen rögzítette az utolsó képkockákat elrablásáról. Igen, és akkor így annyit látszik timelapse, hogy így menekülnének el, és így Alexi, csak a kamerát, ne! Ne mozdíts meg a kamerát, mert elrontod a timelapse-et. Most, hogy ilyen gonoszak vagytok, mi? Nem is, hát ne viccelj már. Most, amiért ilyen gonoszak vagytok, ezért borzasztóan elfelejtettem, amit akartam mondani, úgyhogy mehetünk tovább. Igen, a Lucy-ból indultunk. Igen, a Lucy. Nem tudom, Lucy-ról akarunk Lucy, beszélni? Vagy... Persze, hát semmit borzasztó. Nem mondtál róla, tehát csak elkezdtük. Hát... egy aztán valahogy elkezdtük, aztán valahogy átment a fél kiló heroin Alexnak a timelapse-ébe. Tehát ilyen ez a podcast, nem? Tehát, hogy... szóval... Egyébben egy ritka szar film, nem nagyon tudok mit róla még pluszba elmondani, tehát, hogy ne nézzétek meg, ennyit szeretnék. Tehát könyörögve kérem, hogy ne nézzétek meg. Nem, egyébként mondom, tehát, hogyha alapvetően úgy nézed meg az egészet, hogy ez egy ilyen kis vicces tényleg, mint mondjuk, hogy a taxit megnézed, akkor... Azt mondom, hogy akkor sem, mert tudjátok milyen az, amikor egy film komolyan veszi magát. Nekem van egy ismerősöm, én azért lepődtem meg, mikor mondta ezt a Good Like is, amikor megnézte. Nekem van egy ismerősöm, és azt mondta, ő ilyen nagyon spirituális fan. És nekem azt mondta, hogy hú, ez a film, és hogy ez milyen spirituális volt, és hogy hú, és hát, mondom... Ja. Aha, mondom, ez tök jó, akkor én is már adok neki egy shotot, hát nem adtam, bár ezek szerint szerencsére, de hogy akkor mondjatok már még egyszer erről, tehát hogy most, mert ott hagytad abba, tudom, amikor beleszóltam, hogy izé recseg a mikrofonod, ott egy kicsit váltottuk a témát, de akkor visszacsavarnék, mi az, ami, mi történik, tehát oké, hogy változtatta a haja színét, de miért jó ez? Tehát, hogy nem értem. Az van, hogy... spoiler, tehát aki eddig nem látta és ezek után a szuper ajánlások után még szeretné megnézni, az most kicsit kapcsoljon el, vagy nem tudom, némítsa le, nem tart sokáig. Akkor én is elmenjek? Na jó, hát... nem. Én meg tudom úgy is nézni, hogy jé, tényleg, ez történt, jaj, de jó, és úgy meglepődök, pedig már háromszor hallottam a történetet. Igen, ilyet tudok én is csinálni, főleg ha jó, de ez nem hiszem. Hát az a probléma, hogy sehogy nem jó, tehát, hogy A film arról szól, hogy van egy drog, amit a terhes anyákból vonnak ki, vagy valami olyasmi. Ami nem bullshit amúgy már alapból. Hát az, hogy van egy anyag, ami a születésünk nem tudom hányadik hetében, ezt se hiszem el, hogy van ilyen egyébként. Ennek a filmnek van, már se hiszem, hogy azt, és akkor annyit szülnének, hogy rögtön izét állítsunk előbe. Nem, az, ami az agykapacitás fejlődésért, de az csak ám egy hú, az igazából ám az olyan, hogy ez annyira titokzatos, azt még nem sikerült előállítani, viszont az az anyag az olyan egyébként, hogy az agyat azt úgy megtolja, akkor így megnő az agyad abba, de várja, az aztán nem működik ám sokáig, mert ez akkor nem lenne titokzatos, hanem akkor az ott csak picit működik, és most nyilván okos, agyas jakuzák, azok hú, de rohadt okosak, tudjuk a bűnözők milyen nagyon okosak, na ők kifejlesztették ezt az anyagot, nem tudom hogy, de kifejlesztették, az nem derült ki, ezzel ne foglalkozzon senki. A lényeg az egészben az, hogy ők rohadt durván kifejlesztették ezt az anyagot, és ezért mindenki teljes mértékben toljon maga alá, hiszen ez egy nagyon komoly kábítószer lesz. Nem tudom, hogy miért lesz nagyon komoly kábítószer, mert egy fickó röhög, mint az állat, akinek beadják, aztán lelövik. Nem tudom, hogy igazából ebből ez úgy volt... Gondold el, hogy ez lesz a leggyorsabban ölő drog. Igen, tehát... Én bele tudom képzelni a szituációba, tehát így mondtak neki egy jó viccet, de azt viszontlátással, tehát hogy ennyi erővel... Nem sokkal jobb a helyzet, tehát hogy egyébként az a helyzet, hogy maga a film még rendezői, tehát rendezésben még tényleg pörgős, lendületes, látványos, tehát ilyen hibája nincsen, hogy unnád magad, vagy nem néz neki jól, vagy még a CGI is tökéletes benne. Olyan hibája van, hogy bullshit faktor. Igen, és így nem tudod, tehát hogy így ülsz, és így... Igen, és nem tudod egyébként, mert hogy ugye mondták, hogy spirituális, de a film magát megpróbálja ilyen tudományos maszlagokkal eladni, viszont a végén, ugye végkövetkeztetésnek egy olyan szituációba kerül bele ez az egész folyam, amit a film visz, hogy hát tulajdonképpen a csaj ugye az időt elkezdi uralni olyan formán, hogy hát így tud benne utazni, tudja gyorsítani, lassítani. És ugye a végén a filmnek van egy egyetlen mondat, ami miatt fontos ez az egész, amit most így elmondtam, az sok hülyeség, hogy a végén kérdezi a rendőr csávó, hogy hol vagy, és akkor már nem minden, látod, és ott, igen, akkor már nem látod, mert pendrive-ba alakult, viszont a telefonon meg mindenhol így ott lesz, hogy mindenhol ott. Ezt a pendrive-ba alakultat, ezt ne arra, ez nem tudom elképzelni. És ugye ez a mindenhol ott vagyok, ez ugye jellemzően egy ilyen isteni entitás formájába helyezi bele ezt az egészet. Balázs, te mint sok filmet látott ember, hagyj kérdezzelek meg, ez ugye nem reflexió a fűnyíró embernek az utolsó pár percére? Nem tudom. Azt nem láttad, nem, vagy? Tényleg, nem a fűnyíró embert nem látom. Hogy itt voltál velünk. Igen, kérem a következőt. Kérem a következőt. Én láttam a fűnyíró embert, de pici voltam, és rettentően megijesztett, hogy egy csávónak ollók vannak a kezei helyett. Ami amúgy nem egy ilyen tök tipikus horror, tehát hogy nem, mint nem a láncfűrész kezű, meg a... Na mindegy, is, de azt azért hozzátenni még, amit Balázs mondott, hogy itt az van, hogy a csaj, mert mondja neki, hogy a csajnak elkezd az, a lényeg az, hogy elkezd az agya fejlődni, és a 10% egy ember, tehát, hogy 10%-át használja egy ember, és ő elkezdi először a 20-at. De 20-nál már olyan durva dolgokat tud, hogy így a vér, a másik embernek látja a véráramlását, meg hogy a fák a gyökereken keresztül felszívják az anyagot. Nem tudom, hogy, mert most az agyasztán valami rohadt nagy szonda. Igen, és az a durva, hogy aztán elkezd 30, meg 40, meg nem tudom hány százalék, és egyre durvább lesz, tehát a végén már ilyen majdnem széthullik atomjaira, aminél mi segít, tehát mi a józan magyarázat, hiszen az is ilyen tudományos, hogyha egy ilyen nagyon durva a sejt, akkor annyira durva, akkor már ilyen az halhatatlanságot választja. Mi van? Miről beszélsz, te idióta? Az, hogy halhatatlanságot választja. Mutasd már egy tetves sejtet, ami a halhatatlanságot választotta. Beszéljünk már úgy a sejtekről. Ott a tojás. Milyen halhatatlanság? Az egy sejt. Az mit mit választott? Túrót. Kiveszem a hűtőből, rápattintom a serpenyőre, és megeszem. Nem választ semmit, csak ott van. Mit választ az ujjamban sejt? Semmit. Megdörzsölöm, lejött egy halom sejt. Aztán akkor mi van? Nő helyett új. Tehát és így végigezzek, te jó ég. Ha befejezted a rage-et... Várjál, még mondom tovább. Várjál, csak egy apró gondolat. A tojás, mint sejt, tudod, mit választ? Mit? Hagymát, meg szalonnát. Lelőtted, én a sót mondtam volna, meg a pirítóst. és már is sokkal intelligensebb, mint a Lucy. Mert a Lucy mit választ? Annyira rohadt intelligensebb. Fendrive alakul. A helyett, hogy valami kajába alakult volna. Vagy valamivé, legalább egy, mit tudom én, egy új kombinóvá, vagy M3-val, vagy M3-as metróvá többet ért volna vele, mint egy tetves pendrive-val, na mindegy. És ami a lényeg, ja, amúgy a pendrive-on a világ összes információja rajta van. Aha, oké. Okay. Nyilván rajta van, nem tudom milyen formában, izé Word-be. 140 csillitrella, mint tudom én milyen hexabájtos izé, és így leülnek. Jó, tabájtos. Windows XP-t nyissuk meg. Sajnálom, csak 2 gigabájtig támogatunk. És így ott áll, és így no! Rajta van a Lucy, aki vissza... Na meg egyébként, ha megnézed... Látott, igen, tehát ott látott valamit az ősrobbanásnál, és nem tudom mit, mert arra nem jövünk rá, csak nagyon most el kell álljulni, a Lucy visszament addig, és aztán az ősrobbanásnál lát valamit, amitől minden összeáll neki, és hű. Na de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem ez a szuperokos Lucy hogyan tartja össze a szuper halhatatlanságot választó sejtjeit, hogy bead magának egy zacskó drogot. Mm. Nyilván. Tehát ez mindenre megvan. De egyébként... Mert fuck logic azért. Egyébként ez, hogy... Egyébként igen. Egyébként ez, hogy hány százalékot használ az agyából. Ugye a Lucy a film elején egy ilyen, hát egy ilyen kétes helyzetből indul, ő épp valakinek a nagyon buta csaja. És hát most gondoljátok el, tehát hogy mindenki ismer a környezetében olyan embereket, akik hát, hogy mondjam, bizonyos mentális képességekkel kevésbé bírnak. És gondoljátok el, hogy ő náluk fölpörögne ez a 10%, amit használnak az agyukból, és gondold el, hogy néhányan már képesek lennének mondatokra. Pont az jutott, hallod, de pont az jutott eszembe, hogyha a Lucy az egy ilyen nagyon-nagyon ilyen buta picsáson indul. Teljesen tufa volt az akkor, elején. Akkor izé, akkor, mikor így beindul nála, és már használom a 100%-ot, meg tudtam nézni egy részt. A trónok harcával, és értettem, tudod? És beszórnád ezt az anyagot egy bukit szájverre, miket építenének. De tényleg, hát most gondold el, Alex, ha lenne ilyened, és szétszórhatnád az avason, abból mi lenne? Tehát... Nagyon durva zombi hadsereg, akik mindenhova mennének, és így ilyen... Figyelj, nem, én rájöttem, utána. Olyan pálinka főzők jönnének létre, amik a kvantumfizikából nyerik a cefrét, hallod? Tehát... Nuka-kóla kvantum. Igen, tehát világítana a sötétben a pálinka, érted? De gondold el, hogy így elindulnának, és akkor jó napot, jöttünk dolgozni, meg fölépíteni pár dolgot, hogy nem értené senki. És ugye ez a csaj, ez a Lucy, ez azzal, hogy minél durvában fejlett az agya, már így nem is érti igazából az emberiséget, ő már annyira durván átszellemült, és utána végig átváltozik az ilyen lebotoxoltam az arcom kombó, benhagytam a hűtőben, és így nincs arcmimikája, onnantól csak ez a... Lebotoxoltam, és benhagytam a hűtőben. Ugye a sztorinak nagyjából ez az egyik legnagyobb gyengesége, hogy a buta kislányból, hát most akkor nagyon szépen fogalmaztam, abból az átmenet ebbe a szuper tudományos önfenntartó gyilkológépbe az ilyen egy másodperc alatt történik. Tehát tulajdonképpen csak egy hasbarugás választja el a kettőt. Hallod, én ezt nem tudtam, ez gyilkol is? Mindenki, hát, tehát olyan durva, igen. Hogy így meglövik, és aztán így simán fölkapja a kaviát, mint a mi se történet, de azért elmegy egy kórházba, és így bemegy. Ilyen. Az az első, hogy kinyírja a beteget. Ja, de nem az az első, először oda megy a röntgen felvételekhez, meg a CT-hez, és így ő előre látja, hogy így mi van, de akkor még nem tud, oda megy, lelövi a beteget, várjátok össze a sebemet, lövi ugye, lenyomja az ágyról, mi van már, úgyis meghalt volna, mert nem tudom milyen trombocitái, így meg úgy meg amúgy. Ja, Lucy, bocs. Igen, és akkor ja, most már megmenteni sem érdemes. Igen, de két perccel előtte még az életéért könyörgött egy ilyen agyon tetovált jakuzának, érted, aki utána hasba rúgta, tehát így nincs összhangban a kettő. De várjál, ezt így nem értem. Tehát ilyen kis csaj, jippi-juppi, és akkor átváltozik egy ilyen, úgyis meghalt volna. 10 év múlva előtt volna egy busz. Tudod, és az a kurva, hogy a Lucy, ahogy megy a film, és fejlődik Lucy agya, egyre inkább szimpatikusabbak a jakuzák. Igen. És annak szurkolsz a végén. Á, ez is a szinte már tényleg, figyelj, tehát a legdurvább pillanat, amikor értetted, ez a több éves Counter-Strike-os múlt visszaköszönt, érted, amikor a csaj ment, és a falon át lőtt el a jakuzákat. Tehát érted? Ja, és akkor már csak azt kellett volna alávágni, hogy alá kellett volna vágni a sikítozó gyerekeket a mikrofonba. Fuck you! Fuck you! Körülbelül. Gondolod? VH. Gondolod, megy a csaj. Megy a csaj, lövöldözik. Megy a csaj, lövöldözik. És akkor egyszer csak itt kírja a képernyőre valami, hogy izé, what's band. Igen, hogy... Igen, Lucy. És így ott rage-el, Lucy, lecsukja a laptopot, az anyádat, és kivágja az ablakon. Igen. És aztán eltlát valakit, aki úgyis meghalt már volna, tehát... Igen, Lucy egyébként egy 99-es szintű paladin volt, csak ezt nem lehetnék beírni. De én nem tudom, ez, hogy így látta, hogy kinek hogy folyik a vére, azért mondtam, hogy ez ilyen Google Glass, ez reklám. Tehát most azért, mert valakinek már hú, de hiper agya van, miért kell látni a vért? Tehát attól még a szemed fizikailag ugyanúgy működik. Nem, de nem, a hülye vagy, Alex, nem érted, ez nem ugyanúgy működik, jó? Úgyhogy ne is szóljál be ebbe a filmbe, mert ez annyi, mert hogy hívták azt a fickót, nem Samuel L. Jackson, hanem melyik a másik? Morgan Freeman. Mert Morgan Freeman mondta, jó? Tehát ő ez nem, ha figyelj, hogyha hamarabb szólsz, akkor nem is szólok, tehát most, hogy tudom, hogy Morgan Freeman mondta. Igen, kéne csinálni egy ilyen mémet, hogy így ilyen iszonyat nagy hülyeséget fölírni, és így trust me, tudod, és így Morgan Freeman mondta. Igen, hogy valaki kiír egy hatalmas nagy hülyeséget, és így írják, hogy bullshit, akkor alátod egy mémet, hogy Morgan Freeman mondta. Vagy csak írja, hogy Lucy, get no scoped. Ne, get no scoped! Get wrecked! Jó, igen, és akkor írják egyébként még, lehet, Attakuva csatornája írja, hogy és a pendrive-on cséhekek lennének. De kajak, de ez a pendrive-ot is, de mi az, hogy a faszi átalakult? Tehát ezt így nem tudom elképzelni, tehát így beszippantott a pendrive, vagy... Nem, egy csaj, ugye... Ugye az AVG vírus talált, és így beszippantott a gyereket. Föltelepített egy patchet, az életpatchet föltelepített. Nem, nehéz ezt elmagyarázni. Lucy elkezdte használni az agyát, és aztán amikor 100%-hoz elért, vagy 90-valány százalékhoz, akkor elkezdett visszamenni az időbe. Mert ez olyan logikus. Igen, nem szólalok, de az. Igen, az a durva, hogy ugye a tudomány mai állása szerint visszafelé az időbe nem lehet menni, de ez nem zavarta meg Lucyt, hiszen ő az agyával, ami ugye húsból van tulajdonképpen, meg egy halom más dologból, ő ilyen dolgokat tudott csinálni. Én végül is úgy értelmeztem ezt a filmet, amit egyébként kommentben is itt írtak, hogy Lucy igazából bement valóban nagyon csúnyán bekarmolt, betépet, és aztán túladagolásban meghalt, és ezt az egészet csak halúzta. Úgyhogy én így értékeltem egyébként. És az a durva, hogy egy csomó tök jó ötlet van a filmben. Tehát például van az, és az ilyen waste egy jó ötlet? Tehát, hogy ilyen, igen, olyan jó lett sajnos volna? Ja. Tehát, hogyha ha olyan lenne, mint a taxi, amikor így ninja, néha bejön valaki, és ilyen elpoénkodja, akkor azt mondod, hogy de jó ez a film, mekkora hülyeség. Igen, volt, mert hogy nincs komolyan rögtön gondolva, és akkor már tök vicces meg minden, meg epic meg. Így van. De nem ez van, hanem így Morgan Freeman. Az agyam is, a jövő is. A mert hogyha nem Morgan Freeman játszotta volna, mint a kinenés kell, akkor... Miért vagy csinál? Kinenés kell, akkor ők mondták volna ezt, akkor csakra azt mondom, miközben villanyt szereltek az egyik vagy boltban. Ez a film, rájöttem, ordított Adam Sandler szépen. Esküszöm, jobb lett volna, tehát hogyha a Morgan Freeman is benne lehetett volna, csak néha elfingja magát Adam Sandler, akkor megmentette volna a filmet. Bejön a, nem is tudom, melyik filmjében volt, sose felejtem el azt a képsort, hogy bejön a, csak úgy randomra bejön a lakásba egy szarvas és lehugyozza őket. Tehát, jaj, hogy... de jó, hogy mondod, ez a Nagyfiú 2-ben van, Gyerekek. Elhatározta két férfi, azt hiszem, de nem biztos, két ember. Hogy csinálnak egy filmet! Hogy minden nap, egy éven keresztül, azt hiszem, vagy fél éven keresztül megnézik ezt a Grow Up 2-t, tehát a Nagyfiú 2-t. És erről blogot meg podcastet vezetnek. Keressetek rá! Én csak ennyit olvastam a hírből, meg annyit, hogy a végére majdnem megőrültek. És arra gondoltam, hogy mi nem próbálunk ki valami hasonló őrültséget? Nem. Nem, ezt beszéljük meg. Mondjuk nézzük meg a The 100-ot. We need to talk. Jó, de a 100 az a baj, hogy az... Azon nincs gyerünk, baj. Gyerünk. Luszi, azért tűntem, mert én egy olyat szeretnék, ami olyan vicces, és annyira rossz, hogy vicces. Tehát, hogy... Akkor a 13-os raktár neked való. Tehát, hogy azt mondjuk nem tudom. Viszont régen én csináltam egy ilyen challenge-et, hogy letöltöttünk nagy rakás borzasztó filmet az egyik barátommal, és akkor így egy kis Itóka társaságában így szépen megnézegettük őket, és olyan jól lehetett rajta szórakozni, annyira siralmas volt, már nem emlékszem, miket néztünk. Igen, ezek a Sharknado, vagy mi a szar az. Tehát, hogy így... Tehát, hogy... De nem most karácsony után is volt egy-kettő az RTL klubban, nem tudom, figyeltétek-e. Hát olyan filmek, hogy ilyen... Hű, mondom, ezt egyébként valaki tényleg megcsinálta? Nagyon durvák voltak, érdemes egyébként végignézni. Tudjátok, van az a film, ami azt hiszi magáról, hogy vicces, de igazából szerintem csak sírni lehetne rajta, és tele volt. Meg gáz! Igen, meg gáz, ja. Tehát azt hiszi magáról, hogy vicces, de ehelyett kínos. Én azt a filmet szeretem, ami próbál, tehát ami azt sugallja egyfolytában, hogy ő milyen komoly, miközben ők is tudják, hogy nem az. Ne, ezt imádom, és ráadásul még jól is sikerül. Tehát érted, amit mondok? Tehát mint például a mustáros videóim, hogy hú, de komolyan gondolnám, érted? Önpromó. Igen, ha mint mondjuk a mustáros videóim. Nem, de hát az is fos, de direkt fos nyilván. Tehát... Igen, régebben valahogy ezeket sokkal jobban eltalálták, tehát ami nem a full komolytalanság, de mégis vicces, meg mégis akciófilm, mondjuk tipikusan ilyen a Halálos fegyver. Az zseniális. Az úgy megvan, és lehet rajta röhögni, de mégis akciófilm. Igen. Vagy ha már eltolod még blődebbe, akkor mondjuk ott az Airplane, ami ugye az abszolút hülyeség kategória, de mondjuk ilyen Airplane szintű poénos filmet, ezt a tényleg ez a mindenem poénkodunk film, ilyet ma így nem nagyon lehet látni. De mert szerintem egyébként ezek fölött már eléggé eljárt az idő. Tehát hát most meg például... lehet, hogy ma már nem is értené meg őket senki. Hát most megnéztük a búbánat, az a csupaszpisztolyt. Az a film, az gyerekek, annyira jó. Mikor láttátok utoljára? Én most megnéztem, és... Kb. Két éve. Én most megnéztem, és hát életem leghosszabb másfél órája volt. Tehát, hogy... Persze, mert már mindenre emlékeztél belőle. Igen. Nem feltétlen. Nem mondanám azért ezt, hogy mindenre emlékeztem belőle. Nem, hanem egyszerűen ilyen kicsit ilyen olcsónak tűnt. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mire gondolok. Hogy hívják azt a színészt, aki humor. Igen, hogy hívják a színészt, aki szerepel benne? A Leslie Nielsen. Egyébként néztem pár filmét, ahogy melyik is az a Dracula ér és örül, vagy valami. Igen. Ugyanaz a kategória. És nagyon sok film, Csupasz Pisztője, a Rendőr Akadémia is talán, abban is ő szerepel? Szerintem nem. Akkor a Nagy Durranásban biztos szerepel. Igen. Na, abban is, és az összes filmje, ez a tipikus, egyszerű humor, bugyuta humor, de én mindig bírtam egyébként. Nem tudom, kövezzetek meg, de szerintem a Csupasz Pisztoly az egy borzasztóan jó film. Tehát nekem annyira bejön ez az egész ilyen silly humor, hogy nem tudom, de ez csak lehet, hogy azért, mert régen imádtam, és retróból. Ha ma kijönne egy ugyanilyen film, már nem nézni meg lehet. De... Hogyha ma kijönne, én sem nézném meg. Viszont visszanézni és jókat nevetni rajta nagyon-nagyon jó. Viszont Alex, azt akartam kérdezni, hogy te láttad a nagyon különleges ügyosztály című filmsorozatot? Mint rendes sorozat? Igen. 6 epizód, hogyha jól emlékszem, vagy maximum 8. Csupasz Pisztolynak az előzménye, abból csinálták a mozifilmet. És iszonyatosan jó a magyar szinkron. Mondjuk ilyen, megmondom őszintén, én megnéztem direkt, direkt angolul is, meg magyarul is, és magyarul legalább annyira élvezhető, mint angolul. Tehát nagyon, még ez az időből van ez a film, ahol a magyar szinkron borzasztóan jól el volt találva. Igen. Viszont az új filmek közül, ami hasonlóan bogyuta, a Rózsaszín párduc zseniális. Igen, egyébként. Annak egyébként van egy második része, hogyha azt láttátok. Azt is láttam. És szerintem az egyik olyan film, amit találtam, ami vígjáték, és nem lett a második része, förtelmes. Nyilván nem ért fel az eredeti Rózsaszín párduccal, egyébként a szinkron az a dicséretes. Tehát nem tudom, hogy láttad, szinte sokkal jobb basszus magyarul, mint angolul, és nem viccelek, tehát hogy... Igen. Annyira jól az a szinkron színész, aki csinálja, tudod, ezt a zsötem magát, tudod, ilyen... Ambuzsö! Ambuzsö! Ambuzsö! Humble, zsömbölö! És így fekszem. Már a végén már izé Dagobert, meg mit tudom, hogy mikor mondtad. Annyira, egyébként ez ilyen kis bájos humor, nem? Igen, tehát, hogy a, abszolút. Nem az a hú de komoly, meg hogy a izé, hanem ilyen kis aranyos. Tehát imádom egyébként. Tehát annyira, nem tudom, olyan kis... Igen, ilyen nem az van, hogy fölállsz utána a tévé elől, és így jaj, te jó ég, megölöm magam, annyira depis leszek, mert azért a csomó új filmek, például ez a Lucy is olyan volt, hogy így, jaj, még egy percet ezt kell néznem, komolyan mondom, kiugrok az ablakon, mert tudod, annyira depresszív? Igen, meg ilyen, olyan hangulata van mostanában egy csomó filmnek, hogy ilyen, vége mindennek, a világ egy macskas hely, dögölj meg, tudod, és így persze tudjuk, hogy sok... Én érted, hogy mit mondok. Igen, tehát... és ki jössz a moziból, és így... Igen, és akkor megnézel egy ilyen csupaszpisztolyt, most direkt olyat mondok, ami nekem speciál annyira nem jött be, megnézel egy csupaszpisztolyt, és így fölkelsz utána, és így, ez egy jó kis szórakozás volt. Egy olyan kis fun. És igen, kész. Egy ilyen kis fun, így van. És azért ezt nagyon, nagyon kevés film nyomja már mostanában, hogy ilyen jó élet, hogy vannak jó, van rossz. A mostani filmekben már végén azt se tudod, hogy most kinek szurkoljál, érted? Inkább jó, annak szurkolsz, hogy vége legyen. Ezért van az, hogy a könyvek! Nem, egyébként erre akartam mondani, hogyha mondjuk igazából, hogyha annyira el szeretnék gondolkozni az életem értelmein, Marci egyszer elküldte nekem azt a rántott húsos kis képregényt, hát na és... na és... Egyszer gondolkoztam el az értelmén, és rájöttem. Elfogyott a rántott hús. Na, a lényeg, hogy ha annyira el akarok gondolkodni, akkor megnézek egy ilyen, mit tudom én, megnézek egy Star Wars-t, megnézek egy, jó, mondjuk a Star Wars pont nem, de megnézek egy... Hát valamit megnézem. Mondjad már például az, ami most volt, az is ilyen tökre furcsa volt, meg ilyen skifis. Exodus. Nem. Ja, Csillagok között. Meg mit tudom én, vagy pedig olvasok egy könyvet, amit na értitek, szóval. De nem, tehát hogy ez amit elmondtatok itt erről a Lucy-ről, tehát nem értem a létezésének az okát ennek a filmnek. Tehát, hogy most semmi értelme, semmi, de ez egy fantazi volt, akkor már nem is kifi, tehát hogy... Hát ezt szerintem maga készítő se tudta. Vagy csak valami próbálkozás volt, az is lehet egyébként. Hát valami, igen, valami nagyon ingi-gyengi. Mert van, vagy akinek hát tetszett, mondom, az ismerőségemnek is tetszett. Én nem néztem meg, ezért aztán Irgomburgon most egyébként, hogy így beleszóltam, hogy hogy lehet, hogy nem jó, de nem tudom, amiket mondatok most róla, nem hiszem, hogy megnézném. Én még mindig kíváncsi vagyok rá. Nézzétek meg, aztán utána mondjátok erről a véleményeteket. Szóval nem egy olyan film, ami hogy felállsz, ezt nem kellett volna megnézni. Annyi tapasztalata biztos, hogy gazdagabb leszel, hogy ez... Hogy ezt nem kellett volna megnézni? Igen. Ennyi, igazuk volt a filmnak. Nem, hát azért mondom, hogy meg lehet nézni, csak utána meg fogod bánni most. Igen, ez egy ilyen magadra ves film, tehát szóltunk, tudod, mindenki szólt. Igen, de aztán egyébként lehet, hogy tetszeni fog. Hát, de várjál csak, hány ponton van az IMDb-n? Biztos. Tehát, hogy azért a többség mit gondol erről az egészről? Mert aztán lehet, hogy amúgy mi tökre ilyen sekhülyék vagyunk, és nem értünk hozzá. És a Lucy az olyan jó film, ja. Hoppá, figyeljetek, 6-4-en van, de a Metascore az 61/100. Jó, de hát én láttam már olyan bugyut a Metascore-okat, hogy olyan hát film volt, hogy azt hittem, hogy lehidalok, és ilyen majdnem 9 pontom van, és akkor így a mit tudom, 30 pont a metaszkorja. Tehát hogy akkor azért azt mondtam, hogy na jó, ennyit a kritikusokról. De hagyjuk ezt. Na várjál, akkor a Rotten Tomaton nézzük meg. Most már kíváncsi vagyok. Mert hogyha a metaszkorja ilyen magas, meg a metakritiken is elég jó, akkor általában jó a mondani való, és az emberek el tudnak tekinteni a hülyeségeitől. Tehát bele tudod magad annyira élni, hogy ezek annyira nem érdekelnek. Aha. Egy pillanat, és már mondom is, hogy a Rotten Tomatoes ír róla. Ne! Na, ilyen nagyon-nagyon ritkán van. 66%-ot mond a Rotten Tomatoes. Na, hát akkor itt az ideje megnézni, Alex. Érted? Ez a te filmed lesz, én úgy érzem. Lali, biztos, neked de... főleg, neked biztos tetszeni fog, Lali. Kicsit gyors, szóval azt le kell szögeznem, hogy gyors. Rövid is. Kávéval nézzem? Ne kávéval néz, hanem valamit... Nem tudom, legyél így leszedálva, tudod, szóval kérjél Kavinének abból a brutális erős gyógyszeréből, szedeld le magad, és akkor nézd meg a Lucy-t, mert tényleg ahhoz képest gyors. Egy Tarbéla filmet ver. Sebességben mindenféle. Tarbéla szívreomot kapna a filmen. Igen. Úristen, micsoda sebesség, te jó ég, már másfél óránál vagyunk, és történt valami, ne csinálj. Ja, ne szórakozzatok. Igen. Ez volt a második mondat, hát ki vagyok én, hogy ennyit meg tudjak jegyezni ennyi idő alatt. Igen. Úristen, mennyi szereplő, te jó ég, színes. Tényleg a Tarbéla filmekben beszélnek? Igen. Igen, csak nem ért, nem győzi senki kivárni. Csak nem egy létező nyelven, hanem egy kitaláltam. Nem? Igen, tehát Tarbél ekkora troll. Nem, így tulajdonképpen az van, hogy tud, így beszélnek, csak már addig senki nem nézi. Tehát így az ilyen snobul. Igen, és amikor a fizé, és hogy hú, és akkor a végén Tarbéla mindig belak ilyen hülye gyíkok vagytok. Pont erre gondoltam, hogy senki nem nézi a végét. És így végig trollkodni a végét. Nye-nye-nye, faszkalapok, nye-nye. Ezért adták ki pénzt, nézd csak, itt ültök a kádamban, tele van pénzzel. Tudod, ezt az egészen csak az öcsém vette föl, aki fogyi, ha-ha-ha, én meg összevágtam és raktam rá egy fekete filtert, nye-nye-nye. És valaki, és te így mondja a személynek, hogy te megvetted, nye-nye-nye, több millió forintért, nye-nye. A srácok, jönnek közben a kérdések. Az egyik az, hogy az új Star Trek filmekről mi a véleményetek? Szerintetek nem ölték ki vele azt, amiről a Star Trek valóban szól? Nem tudom, a 6 már lement moziba? Megint afkolok. Tegye föl a hangját. Tehát szóval ki az, aki látta... Ki az, aki képben van a Star Trekkel? Én fölraktam a képbe. De várjál, Star Wars, nem Star Trek. Nem, Star Trek. Ja, akkor yeah, mondjuk jó, én nem tudom kívülről mind az a 600 epizódot, ami leforgott belőled, azért képbe vagyok, hogy mi az, meg láttam már pár részt, pár de régieket darabot. Is? Régieket hát is legfőképpen csak régieket láttam, tehát hogy, tehát az egész évadot látta, hát hány rész van egy évadban, vagy 300, tehát hogy... De várjátok, most a nagy filmről beszélünk, vagy pedig ugye itt az van, hogy maga a sorozat, az a sorozat. És ugye többféle sorozat is volt a Star Trek-en belül, voltak jobbak, rosszabbak. A Voyager, nem? Már volt az is, igen. Azt hiszem abból... De van készültek mozifilmek is, azt vágjátok. Na, azokat viszont nem láttam. Lehet, hogy irgumburgom nekem. Gondolom, na, biztos. Akkor én a mozifilmeket láttam leginkább, a sorozatokat nem néztem. Na, akkor így jó lesz, mert én vagyok az egyedül, aki mindegyiket lát. Én nagy Star Trek-es vagyok, nekem van olyan pulcsim, amin rendesen, bár nem direkt, de rendesen rajta van ez a Star Trek jel. De mi az, hogy nem úgy... direkt így belealudtál? Tehát... Nem, tetszett a pulcsim. Tetszett, ja, így bealudtam és így fölvartam, így álmomban. Pont volt nálad egy darab ilyen kis jelvény, és akkor ráfeküdt, és mint amikor a bőrödbe belemegy, tudod, így beleivódik a forma, így beleivódott a pulcsidba, tehát hogy... Nem, hanem ez úgy néz ki, mint amikor, tehát a Star Trek-es sorozatban, meg azt hiszem a filmben is olyan, hogy a szívük fölött, illetve pontosabban nem, hanem a bal oldalt van egy ilyen kis jel, az a tipikus Star Trek jel, és amikor azt megérintik, akkor azzal szólnak föl az űrhajóra. Az arra aludtál rá. Na nem. Szóval, hogy, hogy képzeljétek, hogy vettem egy pulcsit, és olyan van rajta. De nem a Star Trek jel, csak tök úgy néz ki, de már mindenki megjegyezte, mi van izé Star Trek-es pulcsi. Na, de akkor ez egy ilyen izé, ilyen rip-off, de senki nem tudja, tudod, tehát, hogy... Abszolút. Na mindegy, én láttam mind a kettőt, és így viszont erről tök hülyeség akkor beszélgetni. Szerintem egyébként nem vette el a lényegét. Ugye a lényege a Star Trek filmeknek, az én véleményem szerint, az, hogy mindig új és új világokat fedeznek fel. És minden egyes rész egy új világ, egy újabb történet, tehát az egész, tehát a sorozatból, ha mondjuk a második évad ötödik epizódját nézed, akkor is ugyanúgy tudod élvezni, többé-kevésbé, mint hogyha az elejétől fogva nézted volna. Persze a karakterek újak lesznek, meg nehéz lesz megszokni, viszont mindegyik rész egy kerek egész történet. Többnyire, persze van kivétel, de azért ez a jellemző. Na most a filmben tök nem ez van. A film... bár végül is igen, a film is egy egész történet, csak hát ugye nem világokat fedeznek föl, hanem zúznak, meg lőnek, de meg szerintem ez nem minden esetben igaz. Tehát, hogy de például egyébként... a sorozatnak az volt a lényege annak a például, amelyiknek izé, hogy hazajussanak. Mármint, de nem, az csak egy ilyen rész. Rengeteg... Most nézem, hogy a podcast-es képen rajtam van a Star Trek jel. Bizony, ezt bizony. Mondjuk ez elég régóta ott van már, és még kértük is, hogy rajta legyen. Tehát, ja, hogy... csak elfelejtettem. Tök jó, zsír. Tehát, hogy igen, én a sorozatot láttam, nagyon sok részt láttam belőle, hogy nem úgy láttam, hogy így egytől végignéztem az 59. részig, hanem így randomban így láttam egy nagyon sok részt belőle. A filmeket egyáltalán nem láttam, de akkor ezek szerint érdemes őket megnézni, ugye? A filmeket is, és én azt mondom, hogy a sorozatokat is érdemes megnézni. De mondjuk azt mindenki imádja, tehát hogy én olyannal nem találkoztam, aki belenézett volna, és azt mondta volna, hogy... Tehát, igen? Persze, tehát azt mondom, hogy én mindig is, tehát én szüleim már nagyon régóta rá voltak kattamva, tehát ők mit tudom én hány, ők az igazi Star Trek-esek, tehát így mindjárt megmondja neked, hogy a 42.349. rész 40. percig, érted? Tehát, aha, az tehát, durva. Tehát, hogy, akkor már tudom, hogy miért kedvelem annyira a szüleidet. Tehát, hogy mutatják, így nagyon benne vannak, és... És akkor nyilván én, mikor kisebb voltam, már akkor is ezt nézték, és én sose bírtam, tehát mit tudom én, ezt a skifizést, aztán így egyszer csak, tehát így mit tudom én, 18 éves koromban, nem tudom, így elkezdtem nézni így a sorozatot velük, mert akkor is azt nézték, mint ahogy 20 év múlva is azt fogják nézni, és azt kell, hogy mondjam, tehát így most már, hogy már tudom, hogy például most is miről van szó, mert mindig néha így elkapom őket, hogy nézik, és akkor leülök, és így megnézem a részt, és azt kell, hogy mondjam, hogy baromi jó. Tehát igen. Annyira jó sztorik vannak benne, hogy némelyik filmnek nincs akkora sztoria, mint egy ilyen félórás résznek. Pontosan. Tehát, hogy zseniális. Tehát a sok hungarocától el tudsz tekinteni. Akkor igen, te meg, hogy minden villog, meg mit tudom én. Tehát, hogy aranyos igen. Meg minden, semmi gond nincs vele, borzasztóan jó. Tehát el kell fogadni, hogy az akkor készült, amikor ez volt a csúcs technology, hogy ott fellogották egy Dominon a... Jó, nem így volt, de hogy attól egy kicsit azért már modern ebben a film, de hogy úgy itt még azért repülnek a nikkel darabok befestve, tehát hogy meg rászkódik a kép tök feleslegesen, amikor valami meglövi a hajót, tehát hogy és akkor mindenki így vetődik elfele, tudod, tehát ez a kamurászkódás, de semmi igen. Gond nincs vele, mert... Mindenki más irányba tudott, tehát. Igen. Láttam ilyet, hogy... Egyik balra, másik jobbra. Láttam ilyet, hogy stabilizálva volt a kép, amikor rezgett, és gyakorlatilag lehetett látni, hogy mindenki csak így elkezdett, mint hogy belenjen nyomva, hogy össze-vissza vergődni. Mit röhöghettek a forgatáson? Az biztos. Az teljesen biztos. Jó, mondjuk azért 300 rész után már biztos nem volt olyan vicces, mint először. Tehát, hogy... Nem? Tehát, hogy... Hát igen, jaj, már megint. Na jó, kezdjük. De azt kell, hogy mondjam, hogy hogy szerintem borzasztóan jó a sorozat. Na most erre fel akartam megkérdezni, hogy érdemes-e ezzel a tudással, hogy tudom, mi van a sorozatban, megnézni a filmet, mert van olyan jó, vagy csalódás lesz, ezt akartam. Nem, mindenképpen érdemes. Egy jól sikerült film szerintem. Tehát nem fogja azt a sztorit hozni, viszont mivel technikailag... Azt mondta nekem... Mondta nekem fatter, tehát hogy mondták a szüleim, hogy például az a rész, amikor nem tudom már valami belecsapódik a földbe, vagy mit tudom én, az űrhajó, és hogy meg van csinálva, meg minden. Ja, elég jó, tehát tényleg profi. Lehetek illúzióromboló? Légy szíves. Tehát én a filmeket láttam előbb, és a sorozatot később, és nekem a filmek jobban tetszettek belőle. Már nem, nem a mostaniak, hanem még a régi filmeket láttam. Tehát amik azok, nem tudom, talán azok így a 90-es évek eleje felé kezdtek el beszivárogni hozzánk a videótékákba, és én még videókazettán láttam. De durva és volt a videótékás időszak. Igen, mindenkinek igen. Volt ilyen amúgy? Tehát azért ebből senki nem maradt ki. 50 remélem. Forintos film volt az Öldöklő nap harcosai, és akkor a 100 forintos film volt, amit tudom én, a Rambó. Vagy igen, vagy és ezen. Én is emlékszem rá, pedig én azért később voltam gyerek, tehát hogy... De még én is emlékszem rá, hogy bementünk, tudod, Muter adott egy 100-as, tudod? És akkor bementünk, és akkor volt ilyen prestige, tehát voltak a 20 forintos, a 40 forintos, a 80 forintos, nem? Tehát, hogy... Igen, és nálunk ilyen, tudod, van ez a kulcs, másolók szokták a kulcsokhoz adni, tudod, ilyen kis vignyett, az a kis műanyag. Igen, igen. Azok voltak fölakasztva, és így, itt tudom, ilyenek voltak, hogy bementünk, körülnéztünk, és akkor hát nem volt általában kellő mennyiségű kápénk, és így a gagyik közül, de van, amit nem tudtak, hogy nem gagyi, tudod, mert nem tudtak minden filmet jól be, csak nem vitték, tehát mit tudom én, a Chucky, tudod, és így, ott a Chucky, ó, a 100 forint, de itt a Chucky mennyasszonyos, csak 50, ez az, vigyük, a Chucky mennyasszonyát. És így ugyanazt csinálta, tulajdonképpen ugyanaz volt, meg minden tök király volt, és így, nagyon-nagyon jól tudtuk. És egyébként a végén ez odáig durvult, ez a videókazetta korszak. Nem tudom, hogy hát a pestiek azok biztos találkoztak ezzel gyakrabban. A végén a metró aluljárókban, meg ilyen helyeken ilyen rózsaszín színű videókazetta automaták voltak. Amiből 100-asért már full kazettát lehetett vásárolni, vagy 500-ért, nem tudom, tehát valami vicces összegért. De még talán ilyen még nekünk is volt. Wow. Na, mondjuk ne haragudj, majd rákérdezek, te mennyi idős vagy, Balázs? Nem tudom, már volt róla szó. Én még mindig 31 éves. Tehát én később voltam... Mi osztálytársak voltunk a Balázsra. Igen, de ezt is már sajnos elmondtuk. Ó, ne haragudjatok, én lemaradtam róla, vagy bár nem emlékszem, nem azért hát, vagyok itt, kor... mert hogy jó a memóriám. A kor, igen, Alex. Biztos a kor lesz. Nem, csak azért, tehát, hogy, mert hogyha belegondolsz, azért én sokkal később, hát annyira nem sokkal, de azért később voltam gyerek, mint ti. És azért milyen fura, hogy én még ugye emlékszem ezekre, hogy videótéka, és akkor adj egy 100-ast, de hogy mondjuk, mit tudom én, egy 2000-es születésű gyereknek azt mondom, hogy videókazetta. Meg kölcsönző. Vagy hogy VHS, ha. Már a videókazetta az oké, biztos, de hogy azt mondom, hogy VHS, akkor nem biztos, hogy fogja tudni. Jobbat mondok, Alex, amitől mindenki mattot kap, az a visszatekerési díj. Mi? Volt ilyen! A VHS és bünti, hát... Végignézted a kazettát, de nem volt visszatekerve? Igen, ez olyan szinten volt, hogy mi nem hagyományos TK-ba jártunk kölcsönözni, hanem a hozzánk legközelebb eső könyvtárnak a videó TK-jába. Mert annak így volt, és ott is ilyen volt, ott ez 20 forint volt. Hogyha úgy vitted vissza a kazit, hogy nincs visszatekerve. Nekem így. És nekem most jut eszembe, hallod, nekem a testvérem, nekem van egy nővérem, és ő dolgozott az egyik videótékában, ami tudjuk miért volt jó, tudjuk miért volt nagyon volt, jó, csak akkor már azért nagyobb voltam egy kicsivel, de meg hát persze mindig mentünk haverukkal, vegyük ki valami filmet, és akkor mindig kikötöttünk, tudod, mindig kikötöttünk annál részén, amíg le volt a sarokba. Igen, a tehát kikötöttünk annál részén, aminél ilyen, az a függős függöny szar volt, tudod mire gondolok? Nálunk nem volt függöny, nálunk be volt dugva sarokba, de a gagyi filmek ott voltak mellette. És akkor mindig úgy csináltunk, mint a gagyi filmeket néztük volna, és közben meg nem. Igen, és közben amúgy rajtatok kívül mindenki vágta, hogy azt nézik. Igen. Ez olyan, amikor kimentünk, van egy harasznak elnevezett pusztaság a hely mellett, ahol felnőttem, és kimentünk pirózni, meg gyújtogatni, és akkor így vettünk gyufát, és akkor ilyeneket csináltunk, hogy bementünk, és így csókolom, egy doboz gyufát kérnék, azért, mert anyukánk süt pulykát, és tudod, és így elkezdtünk ilyen irgalmatlan nagy kamukat nyomni, és így nézett ránk a nő, hogy így kb. Így, hát ezt ki kérdezte. Igen, amúgy nálam például az volt, hogy tőlem kajak megkérdeztem, szeretnék egy gyufát, voltam általános iskola harmadikos, negyedikes, ötödikes, bár inkább ilyen negyedik, ötödikes, azért, mert tudod, mekkora poén volt ráfeszíteni, tudod, és így pöckölgetni, és így fölgyulladt, elaludt, fölgyulladt, elaludt. Ah, és így pöckölt. Jaj, azt még csináltuk. És bementünk a kisboltba Tomi barátommal, és egy gyufát szeretnénk. Hány évesek vagytok? Nem hazudunk. Jó, egy picit. Jó, tudod, voltam talán 13, csókolom. Tehát az volt a 7., 8. gyerek a 13, tehát hát az már nagyon ez nagy. Már nagyon komoly, ne viccelj. 13. Minek kell nektek gyufa? Na és akkor, ma anyukánk leküldött minket! Nem hiszem el. Kimentünk és minden nap újat találtunk itt tényleg, és volt ez a anya süt, vinni kell föl, és akkor folyamatosan ment ez a kamuzás. Anya süt, apa süt, anya süt. És most így utólag belegondolva, rohadtul gyufa nélkül maradt volna a családom, hogyha rajtam múlik szerintem. Mi van, igazat mondok? Mi van, hogyha nem tudtak volna lemenni érte, és tényleg engem küldenek le? Hát, na jó, akkor én is coming out-olok egy aprócska kis szösszenettel. Lali sztorizik! Én a gyógyszertárba voltam ként venni. Ki tudja, hogy mire lehet jó a kén? Én? Fertőtlen, igaz, nem az a más. Nem a jód? Felgyullad? A kén az sárga. Kifüstölni valamit? Füstöl, mint a vadállat. Na, senki nem vett össze. Füstbombát csinálni? Nem, de kicsit közel állsz. Illetve rohadt büdös tud lenni. Nem azt használtam ki belőle, puskaport csináltunk a cimborámmal. Oh. Wow! Puskaport csináltam. Erre nem is gondoltam. Az menő. És megkérdezett engem is a gyógyszertáros, hogy mire viszem a ként. És mit mondtam? Boros hordót feltötleníteni. Nem, bombát! Ez darabba volt, hát direkt az volt a lényeg, hogy ne papíron felgyújtható állapotban, hanem rendesen darabba. Tehát egy kén darabot vittem. Azt mondtad, felrobbantjuk az egész világot, és akkor így, Allah Akbar, bum! De kajak már minden, ilyenkor mit mondasz, ilyen. Mire kell? Hát bombát készíteni. Ja, akkor jó. Ha lett volna 17-50. Ha lett volna humorom, biztos azt mondom, de akkor még... Még nem volt. Lett volna humor, még olyan kicsi nerd voltam, és reflexből kivágtam magam, hogy hát a virágokhoz szeretném használni, mert ugye a kén, nem tudom mennyire tudjátok, nagyon jó műtrágya. És akkor elkezdte nekem mondani a gyógyszertáros, hogy ó, és akkor milyen virágot tartok? Hát mondom, van egy kis muskátli, meg ami virág név így, ami ilyen gyökeres, meg ültethető eszembe jut, azt így mondogattam. Pegyő, és akkor beszélgettünk kb. 10 percet a virágokról. Igen, és akkor így mondta, hogy ahhoz elég ennyi is, és levágott belőle egy darabot. Nem, de az nem elég a bombához. Illetve azt akarom mondani... A virágok nagyon szép lesz, csak így nem robban. Szóval egy a lényeg, valami sunyiságra készültök mindig készüljetek föl valami terelőszöveggel, de jól és ügyesen. Ez olyan, mint mikor adtam egyszer, ilyen... hallod? Ja, igen. Mondjad. Eszembe jutott, hogy ilyen boltossal, tehát nem úgy boltossal, hanem nem is a pizzázóba. Valahol akartam adni borra valót, tudom. De nem olyan helyen, mint ahol nem lehet, tudod, mint mondjuk egy bevásárlóközpontban, vagy ilyesmi, hanem nem tudom, pizzázóba talán, és akkor így odaadom, így mosolygok, hogy tudod, jó fej vagyok, tudod? Aha. És akkor így visszanöki, hogy ez meg minek? És akkor így elrakott többi. Nem mondom, jelvetszem nagyon szívesen. Anyám! De vannak ilyen helyzetek egyébként, amikor így annyira bénán sikerült, tehát... Igen, de várod, hogy most olyan tök jó fej igen, vagy. Igen, és és tudod, tipikus ilyen, figyelj, rendőri igazoltatás. És a, és amikor megállítottak, hát tudtam, hogy minden papírt el fognak kérni, mert hát arra vannak. És tudtam, hogy van a tárcámban nagy címletekben sok pénz. És mondom, hát most hogy a francba fogom nekem, mert ráadásul a forgalmiba volt benne. És hát amikor így kérték, akkor én a világ legtermészetesebb mozdulatával így megfogtam ezt a kötegpénzt, kivettem belőle, és így odaadtam a forgalmit. És akkor így rám néz a rendőr, azt mondja, mit szorongatja, csak nem ide akarja adni. és akkor így mondom neki, hogy magának miért megdolgozott érte? ezek az őszinte emberi reakciók, hát nyilván benéztük a pótkerék alá is, úgyhogy... Ja, hogy mindent ezek, ilyenkor ezek gondolom. Az ilyen nagyon szar helyzetek, amikből az ember így azt hiszi, hogy majd jól kijön, de nem. Igen, amikor azt hiszed, hogy beszóltál, és mekkora nagy izé jampi vagy, és közben... De nem a beszólás, tehát pont ez az, hogy ugye azt akartam elkerülni, hogy ennek még a látszata se legyen, hogy én pénzt akarok, így van, tehát így teljesen, igen, csak teljesen rossz. Arra gondolta, hogy elveszi, mosolyogtok egymásra, mindenki beszáll a kocsijába, és akkor viszlát, nem? Hát nem, hát érted, csak odaadtam a forgalmit, de muszáj volt belőle kivennem, mert hát abba volt. Hát azt mégse adhatom oda úgy a kezébe. És így kivettem, és akkor abba kötött bele, hogy miért van a kezembe. Hát most anyát, na. Körülbelül tizen... Vagy eszembe jutott egy sztori, meséltem? Hát nem vagyok gondolatos. Ha már elkezdtem, miért? Szóval, nem, ezt el fogom felejteni, az a baj. 13 éves voltam, emlékszem, és megkaptam az életem első nagyobb címletű pénzét, 5000 forint volt kerekem, és lehidaltam előtte, tudod, mondom, te jó ég, 5000 forint saját kezembe elköltetem, amire akarom, tudod, és amikor... Oh my god! Igen, és pontosan ez az érzés. Kiáltott, hol az 5000-esem? Nem. Tényleg ott fogtam, mondom, te jó ég, arra költöm, arra akarom. Na mondom, azonnal a gyerekek, menjünk mozizni, hülye vagyok, pizzázni, és haverokkal, hát úgy nézett ki, hogy hárman mentünk haverokkal, elmentünk pizzázni, kikötöttem, hogy mindenkinek a legkisebb pizza, kis üdítővel gyerekek azonnal, és nincs sepet a, de legalább én fizetem. Ó, elmentünk, és kb. 3300 forintra jött ki, én meg apu részéről nagyon azt tanultam, meg mindig, hogy azért borravalót írni illik adni, mindig mondott valami százalékot, hogy nem, mindig mondott valami százalékot, hogy mennyit lehetett, nem emlékeztem rá, én mondom, 3500-3500-3500-ből fogok visszakérni. Na mondom, jampi leszek, tudod, haverok előtt, én fizettem a pizzát, még borravalót is adok, hát mekkora király leszek. Odaadom a pénzt a kis hölgynek, mondom, 3500-ből kérek vissza. És ezresekben volt nálam a pénz, és így mondja, hogy te csak 3000-et adtál. Hűha, mondom, gond van a rendszerben, mondom, azt hittem 4000-et hoztam el. Tudod, és az a, amikor még adni is akarsz egy kicsit, de nincs is nálad annyi, és na, akkor mindjárt jövök, tudod, majd hozok otthonra. A totális beégés volt az a pillanatom, és így mondtam a srácoknak, mondom, srácok, hazamegyek, menjetek haza nyugodtan, majd beszélünk holnap, és így visszakullogok, hogy bocsi, ne haragudj. Jó. Ja, és semmi. De jó fej volt azért? Jó fej volt persze, de voltam akkor is 14 éves, és tudod, ez a totális beégés, tudod, hogy nagy a pofám, tudod, te, ja, így az nincs sem annyit. És akkor mint egy kis gyertyát, tudod, így psz. De így, meg amikor így, tudod, vannak ezek a felesleges kötekedések, ez a tipikusan olyan, tankolsz, és rájössz, hogy kevesebb pénz van nálad, mint amennyit beletankoltál. Jó, az de rossz. Na most ilyen, ez tipikusan egy olyan helyzet, hogy nem tudsz mit csinálni. Tehát most nem tudod leereszteni azt a benzin mennyiséget. Kell, hogy nincs egy szívó. És akkor tudod, vannak ezek az ilyen rendíthetetlen, tehát ezek a rendíthetetlen pénztárosok, akik így mondod neki, hogy hát bocs, többet tankoltam, de hát itt lakom a környéken, és akkor hozom, de nézd meg a lakcímkártyát, ott van rajta a címem, és látod, hogy itt van egy sarokra, és mindjárt itt vagyok vele. És azt mondja, nem! Mondom, jó, akkor találjunk ki valamit, hogy oldjuk meg ezt a szituációt. Itt kell hagyni valamit letétben. Hát mondom, jó, akkor tessék itt a telefonom, itt hagyom, azt megyek a pénzért, és hozom vissza. De az nem lesz jó. És akkor tudod így, tehát egy olyan telefon, ami körülbelül négyszer annyit ért, mint a tankolás. Igen. És akkor hát ez nem lesz jó, mert már múltkor is volt ilyen, és leléptek vele. Hát mondom, jó, jó van, de mondom, hát ez a telefon többet ér. Azt mondja, ő azt nem tudja eldönteni, mert hogy ő nem ért a telefonokhoz. És akkor tudod, ilyenkor azért úgy kikívánkozik a kérdés, hogy jó, de hát akkor miért vagy itt? És hát figyelj, nem telefon. És akkor végül is úgy oldottuk meg a szituációt, hogy ott kellett hagynom a személyimet, és akkor az így ért annyit, hogy amíg elmentem a pénzért, addig jó volt. Én egyszer kerültem ilyen helyzetbe, otthon hagytam a pénztárcámat, és így bementem, tankoltam, amikor már folyott oda, én is akkor jöttem rá, mondom, ez gáz. Nem mondom, mindegy, most már mit csinálják. Megtankoltam, bemegyek, mondom, figyelj, ne arra, hogy már ott hagytam a pénztárcámat. És akkor így a csávó így néz, jó, itt tudsz valamit hagyni, és akkor így levettem az órámat, egy ilyen elég drága Citizen Orr, ilyen automata, de ránézésre is nagyon, tehát ránézésre látszott, hogy nem egy ilyen kazin, igen, nem tudod, egy 20 forintos, igen. Nem egy 20 forint, és akkor így lerakom, mondom, addig ezt itt hagyom, így megnézi a csávó, jó, de nem muszáj visszajönnöd. És így elrakta, mondom, tudod, mindenki nyugodjon le, mindjárt itt leszek. És így gyakorlatilag ennyi volt. De ő jó fej volt, tehát, hogy így látszott, hogy... De ő jó fej volt, mert visszaadott egy ilyen rágós órát. Hát az órámat lehúzta, és utána nem visszaadott egy Casiót. Jó fej volt, mert visszaadott, tudod, régen voltak azok az órák, amiket megnyomtál, és ilyen cukorka volt az aljában. De az óra nem működött, mert egy ilyen műanyag volt lefestve az egész. Nem, jaj, nagyon... mindig ilyen számolós órát akartam, amikor gyerek volt. Ó, hát az mindenki, az van, neked matekó, és akkor matekó, és akkor nyomkodod, és akkor... Ez annak a gagyi dedó változata volt a kis csoportban, a szorzótáblás ceruza. Ó, mondjuk azért az kihúzott a szarból egy párszor. Igen, életem, azóta se tudok fejből szorozni, 6 fölött. Tehát 6x9, fogalmam sincs. 54, az könnyű, mert arra rájöttem. 6x8, na jó, sziasztok. Fé, én a 6x6-ot tudom, mert e-mail. Tehát 6x6, 36. 7x7, 47, 5x5, és akkor kijött valami, hogy mit tudom én 6x, mit tudom én így, nem a 6-osokat tudom, nem jó. 7x, mit tudom én, 8. 7x8. 7x8, fogalmam sincs. De tudod így, 6x36, 7x6, 7x7, fogalmam sincs. És akkor így, jó van, anyám, jó, rendben van, menj be, szobában. 88 az 64, nem tudom ezt miért tudom, de nekem ez az egyetlen, ami így berögzik. 88 az 64, kész, pont, le van tudva. Jaj, mennyi ilyen sok hülyeséget kellett, és akkor így a szorzótábla lesz nagy hülyeség. Szóval ettől teljesen függetlenül eszembe jutott, hogy mennyi hülyeséget kellett megtanulni, amire talán már nem is emlékszünk, már nem csak arra, hogy meg kellett, vagy hogy mit kellett, hogyan volt pontosan, hanem arra is, hogy meg kellett tanulni. Szeretnél velem beszélgetni egy kicsit a trigonometrikus egyenletekre? Szóljál meg! Elmondom neked nyugodtan. Csak várd meg, mindjárt visszajövök. Igen. Hagyd itt letétbe a órádat! Hagyd itt az órádat! Tényleg. Küldd el nekem az órádat, Kaveri. Jó. Megőrzöm addig. Trust me, bro, trust me. És I can do this. Ide egyébként Lali kém vásárlásától jutottunk el. Igen, hogyan jutunk el a végül felrobbantottatok valamit vele, vagy nem sikerült? Vagy megöntöttétek tényleg vele a virágot? Tényleg, ez egy nagyon elhallgattad ezt a részletet. Puskapor lett belőle. És rendeltetésszerűen használtuk a megfelelő biztonsági körülmények között. Azért anya! Anya, ég a füket! Anya, ég a karácsonyfa, nem ég, csak világi. Azóta csak kétkézzel tudsz kérni 5 sört a kocsmába. Igen. Nem. Na jó, ezt még elárulom, rakétákat építettünk. Tehát nekem ez a Kerbal Space Program, ez egy olyan, mint amikor a 80 éves embernek... Mikor felrobbantottátok a tolószékét a 80 éves embereknek. Amikor a 80 éves embernek megmutatod, hogy milyen a versenyautó, úgyhogy egész életében autóbolond volt, de sose volt rá pénze. Tehát nekem most kb. Ilyen volt a Kerbal Space Program, amikor megjelent. Egyébként ilyet én is csináltam, amikor régen volt ez a petárda őrület, és nem lehetett sehol se kapni. Nevelőfantorium, hogy Ausztriában dolgozott, és mindig hozott szilveszter előtt, mindig kutattam a táskáját, mert bent hagyta a táskájába, és azt meg berakta a szekrénybe. Azt hitt, hogy addig nem jutok el, hogy azt megnézem, de megnéztem. És mindig benne volt két karton, ilyen... Rákérdezhetek? Igen. Igen, pirát, ilyen 150 vagy 200-as csomagolásba, és így azt csináltam, hogy bementem, belemarkoltam két kézzel, elosztogattam, tudod így a tetejét, hogy ne tűnjön föl, mert azért ő is dobálta, és így szépen kicsempészgettem, és azt csináltam, kétfajta játékunk volt, nem három. Az egyik az, hogy ugye panelban laktunk, hogy a folyosón nyomtuk el, és csak egyszer-kétszer tudtuk megjátszani, mert nagyon hamar elvertek minket a szüleink. A másik, de az nem ilyen irdatlanul hangos, az nem az a zöld színű? Hát zöld vagy kék, valami ilyesmi. Ebből lejön az is, hogy nem csak a suliból loptál annó, hanem apádnak a petárda készletéből is. Abszolút, és ami a legdurvább az egészben, hogy volt még egy játékunk, azt elmondom, az volt, hogy kimentünk egy erre a harasztra, erre a pusztára, amit már említettem, ahova kijártak a kutyákat sétáltatni az emberek, és az volt a úgymond ilyen bátorság próba, nem tudom, egyébként a ötödikesek lehettünk szerintem, hogy így oda mentünk egy jó nagy adag kupac kutya kaka mellé, de így körbeálltunk. Valaki meggyújtotta, belerakta, mint egy tortába a tetejébe, beleszúrta, 3, 2, 1, futás, és akkor lehetett csak elkezdeni futni. És hát ugye a repeszek szálltak minden irányba, és hát ez volt ugye az egyik szórakozásuk, hogy kit talál el. Soha senkit nem talált el egyébként, tehát hogy meglepő módon valahogy mindig szerencsénk volt. És a harmadik verzió pedig az volt, hogy szétfűrészeltük, kiszedtük belőle a puskaport, és WC-papír gurigába, vagy valahogyan ilyen nagyobba betömörítettük, és egyszer csináltam egy olyat, hogy egy golyós tollat kibeleztem, ugye ezt a klasszik műanyag széttekerőset, beletöltöttem. Mindenki imádta szétszedni, nem? Abszolút. Mint egy stukkert szedtél volna szét. Igen, de tényleg is ilyen nagyon prónak éreztem magam. Na mindegy, és beletöltöttem a puskaport, kint volt ez az erkélyen, arra számoltam, hogy meggyújtom, ugye a végén, ahol a tollhegye kijönne, oda beleraktam egy szénát, és akkor majd tök nagyot robban. De azt csinálta, hogy mint az igazi rakéta, így elkezdett előre szelni, majd aztán fölfelé emelkedett, és baromi magasra így fölhúzott, tehát most baromi magasra együtt 5 méterre, és aztán nyilván kifagyott a szufla, és leesett. És aztán ez annyira megtetszett, ez a felfedezésem, hogy ezt megpróbáltam reprodukálni, de soha nem sikerült utána egyszer se, tehát... Tehát ez ilyen szuper véletlen volt. Tehát, igen, hogy... és szuper jól nézett ki, és így teljesen el volt májol, és az összes haveromnak meséltem, senki próbáltam... Elütte. Hát nem, hát konkrétan persze, kamu. Itse... Na, úgyhogy... Nagy petárdás sztorim nem volt. Talán 3 éve volt az, amikor először találkoztam igazán a petárdával. Az volt, hogy egy ilyen konyha helyiségben találtunk egy ilyen borzalmas nagy bödönt, tudod, nem is tudom, hogy hívják ezt a fém lábos talán, vagy nem tudom, tudod, ami két fogantyú van a szélén, fémből van, és hatalmas. Ó, hát abból, ahogy gyerekek, azonnal 3-at meggyújtunk, pif, bele, tetőt rá, fuss. Hova? Azért az szólhatott. Az nagyon kemény volt, és utána tényleg egy körülbelül másfélen keresztül sípolt a fülem. És ott az egész, aki benn volt abban az épületben, annak sípolt a fülem, nagyon kemény volt. Az megvan ugye, hogy most Győrbe 2 csávónak levitte az ujját. Igen, hát aki szorongatja a repesz gránátot igazából, mert ezt ugye petárdát, az... De ez nem izé volt, ez tűzijáték volt. Ja, az meg a rendeltetés, vagy izé, ami nem, rendesen használták, csak gyári hibás. Lehet, hogy túl sok volt a pittyókkal, nem? Nem tudni. Ez az. Nem is volt az aztán később mit mondanak az újságnak, meg amit tudom én, minek az egy más dolog szerintem. Ja, és ugye... Elküzdöm, úgy csináltam, beledugtam az orromba, ez volt ráírva. Nem, de amúgy, jó, lehet, hogy nyilván gyári hibás volt, meg hát ez előfordulhat, meg mit tudom én, de hogy viszi le az ujját, mi mindig nem értem. Az nővéremnek is volt egy ismerős, akinek a petárdát levitt az ujjait. Nem. Vannak olyan rakéták, amiket kézből kell indítani, és hogyha az berobban a kezedbe, meg gyári hibás, nem az tudsz valamit csinálni. De miért nem szúrod le a földre? Igen, de amúgy jó, az is igaz. Ilyen tüskéje. Mert idióta vagy. Igen, én is egyébként csináltam. Na az már viszont a túl sok pityóka. Én is csináltam most idén szilveszterkor. Volt ilyen leszúrós rakétás izénk, ami tudod, egy csőbe volt valami, ami először... Krumpit jelent. Nem baj. Nem, hogy elkezdtem mondogatni, most már pityóka lesz. Szokták mondani, hogy pityókás vagyok. Igen, így jön pityó. Incsó pityókás, jó? Na mindegy, igen. És az volt, hogy egy ilyen cső, amiben volt valami golyó, amit tudod, meggyűjtötted a kis kanócot, elég a kanóc, akkor ott belül meggyullad az a golyó alatt valami, ami felrepíti, na és az nem repítette föl, mert én túl erősen fogtam a csövet a kezembe. És tudod, én majd azt gondoltam, hogy na majd kijön a kezemből, tudod, na majd kijön, és itt hallok hátul, hogy üvöltözés, torka szakadt. Marti, dobd el! Marti, dobd! Hű! Pif, eldobtam, és még a levegőbe. Gondolom közel voltál otthonról, és így haza is mentél gatyát cserélni, nem? Nem, teljesen jó voltam. De utána... Mert pittyókat ambított a hangot. Az biztos. A pittyókat totálisan. Ami nagyon nagy szemétség volt, és mit csináltuk petárdával még annó, mert milyen jó gyerekek voltunk, hogy régebben voltak azok a telefonfülkék jellemzően aluljáróba, aminek tudod, volt egy becsukható üvegajtaja. Ezt nem tudom, ki látott olyat. Hát, én Miskolcon nőttem fel, tehát hogy itt nem vagy telefonfülke, igen, hanem aluljáró sincs, igen. De nem, igen. De az egy ilyen, nem tudom, a nyugatiba biztos, hogy volt ilyen, vagy valami hasonló, és ott a telefonáló ember mögé begurítani, hát az szenzációs volt. Csak ott is egy idő után nagyon vertek. Tehát ezek ilyen telefonfülkék voltak, és ugye bent lehetett telefonálni viszonylag úgy, hogy nem hallatszódott bele mindenki. És akkor bement valaki telefonálni, te oda mentél, és a meggyújtott petárdát az ajtó alatt vagy begurítottad, vagy letette csak simán az ember mögé, ha nyitott volt ez a fülke. És aha, meg is vertek utána? Tehát, hogy... Persze, volt olyan, hogy nem sikerült elmenekülni. Egyszer csináltam egyébként én is ilyet, most már bevallhatom, hogy fölhívtuk a lelkisegélyszolgálatot, és így hát gyerek hangon, tehát gondolom nem vették be, de akkor mi nagyon, nagyon elhittük, hogy ezt bevették. Voltatok. Hogy jaj, az egész életem egy nagy gáz, így meg úgy, meg ahogy elkezdtünk rinyálni, és inkább fogom és lelövöm magam, félre raktuk a kagylót, bedobtuk a telefonfülkébe a petárdát, és elrohantunk. Tehát ez volt a nagy ötletünk. Hány telefonos szolgálatnál lettek emiatt öngyilkosok? Hát szerintem egynél se, ha volt egy csöppeszük, mert olyan hangunk volt, igen, és nagyon izé vagyok, és aztán hú, most gyorsan lelőföl magam a pisztolyat, hú. De nem gondolom, hogy olyan nagyon elhitték, hogy mi volt. De ha mindegy, igen, akkor az ő haláluk a te lelkeden száll. Igen, és akkor egy telefonos lelkisegély szolgálatos visszaemlékezései, memoárjai, és így. Igen. És tudod, ilyen vízhangozva hallatszódik. És most elevem magam. Így ül a szobában is. Sem voltam nagy petárdás épp. Visszatérve a filmekhez. Átvittem, mert ez meghalt ez a téma, hogy hallom. Vissza a filmekhez. Időhorkot ti láttátok? Igen. Na akkor hagyj halljam a véleményeket. Várjatok egy picit, Marci, ne haragudj. Szeretnélek megdicsérni. Te vagy most az az ember, és nem tudom mennyire érzed, hogy mennyire megnyomtam azt, hogy te, és mennyire megtisztelően mondtam, aki filmeket hoz föl. Hát ezt sosem gondoltam volna. Muszáj. Most láttam filmeket, érted? Most dicsekedni akarok vele. Fie, mondom, miket láttam. Jampizol, igen, pontosan. Mondom, miket láttam. Időhurok. Láttam az útvesztőt. Láttam a fegyverneppert. Elkezdtem nézni a Dumb és Dumber Kettyót. Kettyó? Hát ilyen kettyó. Igen. Az a címe. Tudom, de hogy ezt így láttam nagy plakáton, így addig azt hittem, hogy így mondta, nem tudom, az egyik ismerős, hogy kettyó. Láttam nagy plakáton, és tényleg kettyó. Igen. és láttam a Védelmezőt. Ez öt film, gyerekek. Öt film az elmúlt egy hétben. Azt a mindenit. Ahhoz képest, hogy nem vagy filmnéző, ez azért szép teljesítmény. Nagyon durván szép teljesítmény, szóval szeretném, hogyha most kicsit boostolnánk az egódat, így van, nem? Tehát így van, így van. Iratkozzatok fel. Gyönyörű. Az a Védelmező, az nem egy rossz film. Az nem, az nekem is tetszett. Na, azt kell, hogy mondjam. Mondta Good Luck a film szakértő. Ugye? Most már így kontrasztot vált a történet. A A következő az egy Tar Béla film lesz, én érzem. Nem. De komolyan csináljunk már, nincs a Tar Bélának ilyen két óránál rövidebb filmje, nincs, ugye? Hát van egy trailer. Az csak másfél órás. Mert hogy egyszerre tényleg így szerintem podcastbe vagy valahogy el kéne kezdeni együtt nézni egy Tar Béla filmet. Nem szeretnétek, mert nem mozgalmas, tehát a mai hát ez film... kiderült a 8 óra miatt, meg a 10 óra játékidőnél, hogy... A mai filmek mellett mondhatni unalmas, de mindennek megvan a célja és az értelme, tehát... De ebben nem menjünk bele mélyebben, szerintem a hallgatók ezt már nagyon unják. Vagy pont nem, csak te akarod elterelni a figyelmet róla, nem? Hazudsz, Lali. Hát azért Tar Béláról izgalmas és ömlengő sorokat zengeni nehéz. Ez olyan, mint azt mondani Jancsóról, hogy jó akciófilmes volt. Igen, például, vagy pedig azt mondani a Stalker című filmnek a végére, hogy hú, annyira, de annyira felpörgött, amikor ott dobálták a csavart fél órán keresztül a semmiben, és keresték a megoldást. Érdekes egyébként ez, hogy ez a Tar Béla, ez így idáig jutott. Már hogy bárhová jutott. Már meg egyébként igen, hogy bárhová jutott. Hát mert hogy így... Na mindegy, hagyjuk. Tudom, hogy neked az egyik kedvenc filmes rendeződ, azért nem akarom bántani. Nem, csak... De mondhatod nyugodtan, tehát az, hogy kedvenc, az túlzás. Megnéztem két filmjét, és nem azt mondom, hogy mindent értek, mert ahhoz valószínűleg Krasznohorkainak a könyveit is el kéne olvasni, akinek a könyveiből készültek a filmek, de... Amik ilyen 14 kötetes, tudod. Igen. De érzem, hogy valamilyen szinten megszólított úgy a film, hogy értek belőle részeket, és sejtem, hogy miért úgy van megcsinálva, és hogy miért az a megvalósítás, ami... Aha. Egyébként én bevallom nektek, valószínűleg nekem is tetszene, ezt onnan veszem, hogy Lali azt mondta, hogy nagyon jó operatőri munka van benne, én pedig nagyon szeretem az ilyesmit. Tehát valószínűleg az a része nekem is tetszene. Maga a film, vagy a mondani valója, hát az már egy másik történet egyébként. Hát Alex, akkor nézd meg néma filmként, 8 óra. De egyébként pillanatlád. Tehát nagyjából Tar Bélát nézni az olyan pörgős, mint Jókait olvasni. Nem tudom, én a magyar filmeket akkor hagytam abba, amikor volt az gumiabroncs, ami embereket ölt. Én akkor hagytam abba a magyar művész filmeket, tehát hogy... És a múltkor láttam 9GG-en, hogy ki volt írva, hogy igen, ez a film létezik, és ott volt a plakátja. És egyébként mondom, és magyar, tudod én. És nem is húzták le amúgy. Hát én nem tudom, én már nem akarok ehhez érteni, ez nem, valamit nem értek, sok mindent nem értek, ez egyikük. Nem vagy elég elvont. De azt kérdezik, hogy mennyien nézték már meg Igen, bővebben. Hát azt nem láttam, nem engedjében. Én inkább a... Jó, ásítottam közben, mert gumiabroncs. Eszedbe jutott Tar Béla. Eleve, hogy a Tar Bélára gondolsz, akkor már altató, régen. Tudod, ilyen altató. Tar Béla, jó, menjünk aludni, dél van. Nem baj, Tar Béla. Az olyan, mint apámnak a forma egy, hogy amikor meglátja, akkor alszik. Na, mi lett a kérdőív eredménye? Nem is az eredménye, hanem... mert az eredményét azt még nem fogjuk közölni, inkább azt, nem is tudnánk, hogy hanyan töltötték ki. 900 most úgy nézem, hogy 1041 egyedi számítógépről töltötték ki, tehát ez valószínűleg azt jelenti, hogy 1041 ember töltötte ki. 42. 43. Mhm. Az azért elég kemény. Na, de még YouTube-on nem hallottam. Is beraknátok egyébként a linket a videó alá, ugyanis gondolom sokan meg fogják nézni ezután, és az is az benne ő véleményük van. Is. Benne van. Na, nagyon jó. És számít Tesco. Még mindig nem hallottam a véleményetek az időhúrokról. Most már tényleg kíváncsi vagyok. Mindenki... Hát amikor még csaj voltam, akkor tetszett. Nekem bejöttem úgy. Spoilerezni fogunk. Nem, ezt így előre le lehet szögezni. Az a baj, hogy nem lehet spoiler nélkül nagyon beszélni róla. Azért mondom, hogy spoilerezni fogunk egy picit. Szerintem. Meg ha lehet, se tudjuk kivitelezni. Ne spoilerezzünk? Hát most azt nem tudom, hogy hányan látták, hányan nem látták. Lali, küldtél nekem valamit, ami olyan irdatlanul hangos volt, ilyet ne csinálj még egyszer podcast közben. Ne haragudj, de Marcinak is tetszett, és gondoltam, akkor meg kell veled osztani. Ja, igen, igen, csak az podcast közben én nem indíthatok el semmit, mert akkor... Pedig, hogy ezt bejátszottad volna. Igen. Erre nem is gondoltam, te jó ég. Na, akkor kezdem én. Kezd. Ez ugye egy kimondott időutazós film, és az időparadoxon testébe több kés döf, mint amennyi egy rendes étkészletben van, viszont okosan van megcsinálva, és ezért szerintem meg lehet bocsájtani ezt, hiszen pont e körül forog az egész film. Ez úgymond az igazi csavar benne. A szó valós, történeti, meg hogyha így elképzelitek az idősíkon, mi megy végbe, olyan értelemben is. Nekem ezért nem azt mondom, hogy a legjobb film, de nagyon-nagyon tetszett, és örültem neki, hogy végre van valami normális. Nem úgy sci-fi, hogy tudományos, hanem úgy sci-fi, hogy sci-fi. Tehát, hogy ilyen fantasztikus, igen, de mégis okos film. Én adom. Nekem egyébként két dolog az, ami egyszerűen szerintem hülye vagyok hozzá, hogy eljusson az agyamig. Az egésznek a kezdete. Szóval, hogy oké, hogy onnantól kezdve egy folyamatos körforgást él az embernek a pályája, hogy magát üldözi, hogy izé, hogy értitek, viszont, igen, hogy valahonnan azért ez egyszer elindult, és hogyha az egész elindul el, az egész változásnak ugye egy nagy fordulat, amikor gyakorlatilag ugye neki megy. Értitek, hogy mire, igen, gondolok? Aki látta, igen, a filmet, az tudja, amikor ominózus pillanat, amikor neki megy valakinek, azon alapszik az egész változás, mert hogyha az nem történik meg, akkor nem változik meg, ugye? Hogy akkor az hogy került oda? Szóval oké, egy folyamatos körforgás, de hogy az elsőnek valahogy azért ott kéne lennie, pedig nincs. Igen, ebben teljesen igazad van, ezért van benne időparadoxon, és ezért jó, mert nem próbálja meg komolyan venni a kötöttségeket, hanem teljesen elfogadja, hogy ez van. Tehát nem úgy gondolkozik, hogy megpróbálja tudományosan megmagyarázni, hanem azt mondja, hogy ez az alaptézis, hogy egy lineáris vonalat követünk végig a filmnek a történetét, vele együtt egy embernek a történetét, de ez mégis visszafordul az időben, és tesz egy húrkot. Azon kívül pedig lehet, hogy nem így kezdődött el, ahogy a filmben elkezdődött. Én azon gondolkoztam, tehát, hogy nem önmaga ment vissza, és önmaga csinálta meg önmagával a gyereket. Egyébként rohadt. Igazából leszpoilereztad az egész filmet most ezzel. Én próbáltam burkolni, de... Hát de most mondtuk, hogy spoilerezünk. Ja, spoilerezünk? Akkor te jó ég. Tehát, hogy lehet, hogy az első ember, aki visszament, és megcsinálta neki a gyereket, az tulajdonképpen más volt, és aztán ez a fickó, aki őt terelgette, a főnöke, és tulajdonképpen lehet, hogy ő hozta, sőt, szinte valószínű, hogy ő hozta így direkt mesterségesen létre ezt az időhurkot tulajdonképpen, úgyhogy ugye belenyúlt, csak azt nem tudom, hogy mi értelme volt, hát hogy mi volt a cél, hogy mindig legyen neki egy ilyen, mindig folyamatban legyen egy ilyen igazságosztója, vagy mi? De egyébként, hát ezt nem tudom, mert igazságosztó mellett azért gondold bele a film végét, hogy azért egy gyilkost is kapott mellette. Szóval, hogy végül önmaga lesz az, akit üldöz. Nem csak két darab sík van ugye, a fiatalabb és az éppen aktuális, hanem van az, aki visszamegy, van az, aki ért elmegy a jövőbe, és van vagy öt darab karakter, aki ugyanúgy ő, mert a gyerek is, amikor megszületik kárvaházban, és ilyen hű, és ez a, ha, hogy össze akarjuk foglalni, akkor visszament magához, megszexelte magát, megcsinálta magát, ellopta magát, majd utána lelőtte magát, és így... Wow, elég volt már az internetből, köszönöm, tudod, és... Igen, mára be is zártam. Tudjátok, van az a kép, amikor a kisgyerek az iskolában így kapcsolja ki a monitort, és akkor elég volt már az internetből. Igen, vagy mint van az a, az, az anim gif, amikor így van egy bácsi, és akkor ott ül a gép előtt, és így húzza be a ott van a computer ikon, és így behúzza a trashbe, így elenged, igen, és így eltűnik előle a a PC. Így bedobta a lomtárba a saját gépet, és eltűnt a gép. Igen, tehát kicsit, beteg. Igen, kicsit én is ezt éreztem most így ezzel az időhurokkal kapcsolatosan. Ettől függetlenül egy nagyon bizarr film volt, de eredeti is, nem? Tehát azért azt elmondhatjuk, hogy nem egy ilyen szokványos film, hogy te jó ég, ezt már 100 000-szer láttuk. És ez viszont nekem pozitívum volt abszolút benne. És egyébként ez is volt a szép benne, hogy out of the box gondolkoztak, tehát nem mondták azt, hogy hú, hát ezt nem lehet valójában megcsinálni, mert megsértjük az időparadoxont, hanem áthágták volt ezt az alapvető szabályt. Akkor... Igen, és tök jól megcsinálták. Egyébként ez kicsit ilyen infinites, nem? Mármint most sajnálom, hogy leszpoilerezem a játékot. Ez okos? Aha. Ja, az az egész, hogy állom, hogy jövőben játszódni? Nem, hogy így visszamegy, és akkor kiderül, hogy ő mindvégig ő volt a iszi, már nem emlékszem sem is a sztorit, de az is valami ilyesmi volt, hogy aztán mikor visszahallgatta a sztorit, akkor kiderült, hogy iszi, hogy tulajdonképpen ő volt végig, meg hogy, na tudod, ugyanez, hogy így, és akkor ő volt a gyereke, meg a lány, és akkor, érted? Nem tudom, nem emlékszem már nagyon az Infinite-re, de valami ilyesmi volt, hogy a végén kiderült, hogy igazából aztán ő volt a lánya, és kb. 2 évvel idősebb nála, meg érted, ilyen, hát ilyen furcsaság. Egyébként visszatérve ilyen időutazós filmeket láttatok? Mostanában? Hát, az elmúlt 5 évben úgy értem. Hát persze, megnéztem most megint a visszajövőbét. Tehát, hogy így... Yeah. Az időbűnöket és a primert láttátok? Nem. Az időbűnöket igen, a másikról a cégylinket akkor el tudom dönteni. Egy pillanat is bedobom. Addig beszélj szerintem az időbűnökről, hogy neked mi a véleményed róla, mert... Az időbűnökről. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Egy pillanat is meg fogom nézni a Google-be, hogy melyik ez a film. Hát ez egy kis költségvetésű film alapvetően. És hogy őszinte legyek, nem annyira jött be. Annak ellenére, hogy maga a film az elég intelligens, ennél jobb ilyen időutazós filmet nem nagyon láttam még. Azért, mert a sztoria az teljesen hihető. Tehát, ha valahogy az időutazásba való kavargás, keveredést elképzeled, hogy milyen galibát okozhat, hogyha saját magaddal találkozol, akkor az körülbelül ugyanezt az elképzelést valósítaná meg, és ezért nagyon hiteles maga az egész film. Viszont végig megvolt az az érzésem, hogy nem az igazi. Hát nekem nem tetszett, vagy mi hiányzott benne? Nem baj, hogyha nem emlékszel rá pontosan, tehát nem erőltetni akarom, csak kíváncsi vagyok, hogyha emlékszel rá, akkor mondd már el, mert nekem is zavarba ejtő volt az élmény egy picit. Nem tudom, olyan rossz hangulat. De figyelj, jó, ez a film most akkor overall? Tehát, hogy meg lehet nézni? Vagy? Mindenképpen érdemes megnézni, csak van egy ilyen nagyon zavarbejtő hangulata. Tehát, hogy nem tudom neked elmondani, nehéz ezt megfogalmazni. Te kínos? Vagy... Hát, figyelj, azt mondanám, hogy olyan, mintha... Most csak hülye példát tudnék mondani, ilyen, tehát olyan, mintha látsz mondjuk egy kétlábú kutyát, aki iszonyat gyorsan fut, és így, jaj, de cuki, de, jaj, két lába van. Aha, értem, tehát hogy ilyen... zavaró egy kicsit. Igen, tehát, hogy ilyen zavarba ejtő. Egyébként az a furcsa benne, hogy maga a történet az egy nagyon nagy költségvetésű, komoly film után kiállt, de ugyanezzel a megvalósítással. És igazából nem tudom, hogy mit tudtak volna belőle így pluszban még kihozni. Mármint, hát, hogy ezt csináltak egy remake-et ebből? Igen. Aha. De az a baj, hogy ez azért jó, mert ennyire... Olyan, mintha handicammel vették volna. Igen. Föl, hogy és ezért így elhiszed, ilyen, nem? Ilyen végletekig lebutított, tényleg olyan, mint hogy egy olyan amatőr filmet csinálta, aki odaadja neked a kamerát, hogy nézd meg, ezt forgattam múlt héten. És akkor így, de ez valami film? Nem, az én vagyok, ezt én vettem föl, ott mentem az emberrel. Tehát annyira belevisz emiatt a történetbe, és nem tudom, szerintem az egyik legokosabban megcsinált időutazós film, ami nincsen túl gondolva. És ez benne a csodálatos, hogy nem tolták tele sok hülyeséggel, hanem... Nem lézerpisztoly, meg mit tudom én, mi. Fura film egyébként. És közben nézzem a linket, amit adtál. És annyit még hogy kérdezzek meg, hogy milyen nyelven érdemes megnézni. Bármilyen, hát, de magyarul is. Hát szinte tök mindegy egyébként. Tehát a nyelv az nem ad hozzá, nem veszel belőle, meg úgy tudom, hogy valami spanyol vagy portugál film, nem vagyok benne most így hirtelen biztos. Egyszer láttam egy filmet, ami ilyen spanyol film volt, az de döbbenetes volt. Hogy az volt a sztoria... Elnézést, csak spanyol valami... beszéltem. Semmi baj, a spanyol rajongóit hozzoltam. Tehát valami olyasmi volt a sztoria, hogy nagyon, nagyon jó film volt, hogy olyan valami vírus megtámadja az embereket, és azok az emberek, akik... Tehát nem a rek. Akik, de az. Kimennek a szabadba, ez az? De az nem az a zombis horror? Nem, amikor a házba rohangálnak? Nem rohangálnak. De a zombis volt az a rohangálós, nem a rek. Ja nem, dehogy is nem azt. Dehogy is nem. Ez egy sokkal kevésbé ismert film. Az a sztoria, hogy valamilyen vírus elkezdett pusztítani az emberek között, de nem öl meg instant senkit, csak olyan félelmet okoz bennük, hogy nem mernek kimenni a szabadba. És akik ennek ellenére kimennek a szabadba, azok így szívrohamot kapnak, meg sokkot kapnak, és abba halnak bele. És nem tudsz ellene mit csinálni se gyógyszerészettel, meg sehogy sem. Ezért az emberek ilyen házakon keresztül fúrják át magukat, alagutakba, metróhálózatokba élnek. Ez mondjuk elég hangzik. De nagyon jó maga a film. És aztán arról szól, hogy megszület... És nem mondom el a végét. Nem mondom el a végét. Jó, nem mondd el. Nem tudom a címét, mert ez a hogy is a izékbe élnek az alagutakban, meg mit tudom én, ez hasonlít a Metro 2033 per Last Light-ra, ami nekem nagyon tetszett. Tehát ez így szimpi meg minden, de ezt így nem tudom. Hogy most is akkor kimegyek, és így... azt ennyi volt. Ezen felül még, ugye a primárról nem beszéltünk, pedig azt is bedobtam, nem tudom, látta valaki közületek? Melyiken? Én biztos Primer. Nem. Az a címe, hogy Találmány, az a magyar címe, és 2004-es. Nem. Nekem azért jött így most szembe, mert a rendezője az csinált egy új filmet, na azt senkinek nem ajánlom, Feltörő színek. Tényleg ne nézzétek meg. Nézzétek meg a Primert, és de akkor kaptok ne? Akkor most már itt tett hozzá. Azért ne, mert szerintem mindenki, aki elkezdi nézni, annak az arca nem ezt fogja írni, tehát nem az arcára lesz írva ez, hanem ilyet fog formálni, és ez a WTF. What the fuck. És én is megnéztem, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a rendezőt az előző filmje miatt, a Találmány miatt. De melyik ez a film? Ez a Feltörő színek. Igen, az a Találmány, és a mostani filmje a Feltörő színek. És a Találmány az kis költségvetésű, de ugyanúgy okosan megcsinált, mint az Időbűnök. Tehát, hogyha valakinek az megnézi, és az tetszik, akkor érdemes a Primert is megnézni, mert ez is egy kicsit időutazós, és okosan van megcsinálva, de kis költségvetésű, tehát nagy effekteket nem szabad várni. És egyébként, Alex, neked ezeket a filmeket igazából azért tudnám ajánlani, mert ezek ugyanolyanok, mint a jó könyvek. Hogy megnézed a filmet, és igazából a történet a te fejedben áll össze egészé. Tehát az ember agya egészíti ki. Azért az ilyeneket szeretem, tehát hogy Meg már van olyan film, amiben egyébként ezt simán úgy csináltam, hogy minden el volt magyarázva, de azért én mégis, mint mondjuk a izé után éreztem legutoljára ezt, a Csillagok között volt, hogy vége lett a filmnek, tudod, és közben nézel előre így mindenféle szobában, mindenféle pozícióban. Volt ilyen képregény, hogy ilyen csávó ugyanúgy nézett így mindenhol. Egyébként vannak ilyen filmek, amik tényleg vagy kicsaszésből csinálja ezt a rendező, vagy pedig azért, hogy megdolgoztassa a nézőt, és általában David Lynch, aki erről eléggé híres, hogy olyan filmeket csinál, hogy így nézed, és akkor, hogyha így lineárisan követed a filmnek a történetét, tehát azt nézed, amit eléd raknak a képernyőre, akkor a végén fölállsz, és így nézel ki a fejedbe, hogy ez meg mi volt. Ennek semmi értelme. Jó példa erre például a Lost Highway, aminek a közepén van egy csavar, a főszereplő megváltozik, és onnantól kezdve az átlag mozinéző az így azt se tudja, hogy mi van. Pedig van rá logikus magyarázat, ha valakit érdekel, vagy ti megnézitek esetleg, akkor miután megnéztétek, elmesélem, hogy mi a filmnek az egyik lehetséges megoldása, mert én többet is találtam, de ezt cimborákkal így raktuk össze, tehát ezt érzem úgy valósnak, meg az enyémnek egy kicsit. Lost Highway, megintottam IMDb-n, és így bezártam, mert olyan kép fogadott kapásból ezzel a fehér fura zombi vámpír keverékes csávóval, hogy az valami ilyet. Linket kérek szépen, vagy mi a neve? De nem akarok írni. Lost Highway. Lost Highway. Linket légy szíves, mert nem már be írni. Is dobtam. Ezt annyira nem szeretném megosztani, mert nem feltétlenül gyerekeknek való, meg fiataloknak, már bocsánat, ha valakit legyerekeztem volna akarata ellenére. Aki akarja, az ennek ellenére kikeresheti. Én azt mondanám, hogy egy olyan 17-18 éves kor alatt úgy, hogy nem érdekli a film, ne nézze meg. Meg nem akar gondolkozni, tehát azt várja, hogy látványos legyen meg minden. Ez gondolkozós film. Hát elég magas ponton Balázs. Van. Az mit jelent? Az mit jelent ennek a filmnek a vonatkozásában, hogy jobb oldalon a felhasználói ajánlásoknál kidobja a kontrollt? A magyar filmet, a kontrollt. A magyar kontrollt. Magyar. A magyar kontrollt, aha. Azt szerintem valami személyes preferencia, mert ilyen. Nekem nem dobja ki. Nekem sem. Jó, egyébként hamar... Szerint csak neked. Lehet, nem tudom. Uh-huh. De nem, mert a napszépét is kidobja, pedig az biztos, hogy nem személyes preferencia. Ez most már ebből már nem húzott ki magát. A Hello Kitty kalandjét már légy szíves, ne olvasd be, tudod. Jó van. Na, srácok, viszont akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ennyi volt már a podcast. Na, srácok, de ezt szerettem, tehát ez az ending, tudod, ez a... Na, srácok, akkor most végig van a podcast. Még Laginak van és egy kéne ilyen klasszikus zene is, meg kéne egy kép, hogy így ülök a fotelben egy kandalló mellett, így lapozok, tudod. Így lapozgatok egy könyvet, tudod. Ennyi volt már a gyerekeknek szóló hangos könyvünk, amit Alex olvasott föl a következő műből. Ez folytatottam most, így lefeküdtem, de ez nagyon kell. Lefeküdtem, tudod, hátradőltem, és így hallom ezt a hangot. Nagyon beteg. Ja, ezért az eltorzított mesemondó hang? Aha. A snob mesemondó. Na, Ali? Na, Ali, toljad a... Tessék, mondja! Ali, és itt van egy arab gyerek. Hát mondjad, drága barátom, mit szeretnél kérdezni? Szóval, Lali, toljad. Szóval, nem tudom, hogy hányan tudjátok, én elkezdtem egy Twitter kísérletet kb. Fél évvel ezelőtt. A kísérletnek vége szakadt kb. Egy olyan 4 hónapja, viszont annyira rágyógyultam erre a dologra, meg annyira hozzászoktam, hogy elkezdtem nyomatni a Twittert, és csupa ilyen érdekes, tudományos dolgot osztok meg rajta. Ez a kísérlet, ez ilyen vírus bullshitet csinálni, és elhitetni, hogy király vagyok, nem? Tehát, hogy... Nem, a kísérletnek a lényege az volt, hogy én csinálok egy Twittert, amire valamilyen szinten egy rétegnek szánt értelmes tartalmat rakok ki, és hányan találnak rá reklámozás, hogy bármi nemű említés nélkül. Mondjuk a podcast az aztán nem izé, nem reklám. De várjál, én ezt, amikor a kísérlet ment, nem reklámoztam, és még a kommentekbe se írtam be. Akkor írtam be a kommentekbe, amikor már lezártnak tekintettem a kísérletet. Aha, szóval, én ezt... Találtak rá többet. 200 valahányan találtak rám eredetileg, és ahogy beírtam, onnantól kezdve most tartok 500-nál. És igazából azért szeretnék erről egy kicsit beszélni, mert én úgy gondolom, hogy csinálok még egy kísérletet, méghozzá egy olyat, hogy elkezdem ezt egy kicsit komolyabban csinálni, hogy milyen igény van erre, vagy hogy érdekel-e ez valakit. Ezért gondoltam, hogy itt most bepromózom. Persze jó pénzt fizettem érte. De ez milyen már a Lali, és akkor kísérlet, hogy hányan találnak rá maguktól a reklám nélkül. Úgyhogy most akkor gyere, és jövő héttől! Az új kísérlet az az, hogy hány embert érdekel ez igazából. Ja. Tehát, hogyha elkezdem reklámozni, és terjesztem, hogy van egy ilyen, akkor hány olyan ember van, aki megnézi, és azért iratkozik föl, mert érdekli a tartalom az alapján, amit eddig látott. De várjál, tehát, amit olyan, eddig is van, posztoltam. Olyan is van, hogy befollowol, és akkor utána, tehát mert azt hiszi, vagy legalábbis gondolja, hogy hát, ha van itt valami, ami őt is érdekli, de aztán később rájön, hogy nincs, de úgy hagyja, mert csak. Az azért nem számít, mert a Twitter statisztikákban látszik, hogy hányan nézik meg az adott posztot, és hányan lépnek vele interakcióba. Aha. Tehát azzal mondjuk nem akkor én mindenhol senki. Nullán vagyok, gondolom, tehát én nagyon sokat twitterezek. Én megmondom őszintén, én szeretem a Twitter, de írni rá nem szeretek semmit. Tehát, hogy én mindig megnézem, hogy WhatsApp, meg mit csináltok, meg ki ír kinek, de így nem szeretek rajta írkálni. Tehát, hogy nekem az tök olyan érzés, mint hogy egy szobába ordibálnék, és így valaki lájkolna rá egyet. Igen, és csak egy mondatot bírnál elmondani. És csak egy mondatot mondhatok el. Tehát, hogyha annyira akarok valamit mondani, vagy kifejteni a véleményem, és úgy gondolom, hogy ezt meg szeretném osztani, akkor vagy felhívom Marcit, és erre is ellen magam, vagy pedig kiírom Facebookra. Tehát, hogy... Na jó, de ez ugyanaz, mint Facebook, csak tömörebben fogalmazni. Hát ez az, és kell írni mellé egy hashtag YOLO-t, meg egy NoHomo-t. Tehát, hogy... Na azért na ennyire nem egyszerű, mert szerintem az, hogy kevés karakterbe kell megfogalmaznod, ez azért eléggé megköti a kezedet, hát... és emiatt kreatívabbá tesz. Igen, ez a az interakció a gravitációval. Írta Kelemen Lajos. És ez a Twitter, tudod, és Twitteren. És még úgy, tehát van egy mondat, a gravitáció jó dolog. Hashtag cool. Hashtag swag. Tudod, nem, azért ennyire tudod, nem. Azért ennyire nem. Tehát nem tudom, milyen kreatív az, aki csak egy mondatot mond. Tehát, hogy hidd el, hogy itt Miskolcon sok ember csak egy mondatot mond. És igen, mondjuk ők a legtöbb. Ők mondjuk a legtermékenyebb napjukon is csak 42 szót használnak. 42 különbözőt, de van, amit többször egymás után. Igen, de azt tagozva. Tehát itt azért 42-ben benne van a JL-nek a háromféle változata. Még egy gondolat ehhez a Twitteres témához. Senki ne számítson nagyon-nagyon egyedi tartalomra, inkább azokat a dolgokat osztom meg, amiket én találok, jónak gondolok, és úgy gondolom, hogy ez másnak is hasznos lehet, meg másokat is érdekelhet. Tehát mint egy content szűrőként viselkedek az esetek nagy részében. Lali filter. Azaz. Azaz. Egyébként azon gondolkoztam, hogyha Twitteren lenne egy ilyen időkorlát, mint én csak két havonta, vagy akár két naponta twittelhetsz, akkor ez egy tarbélának a közösségi oldal lenne. Igen, és ilyen nagyon-nagyon nyugodtan, nagyon-nagyon lassan kellene ezt csinálni. Igen, és 65.635 karakterben twittelhetsz. És akkor tarbéla ülés így a fenébe. De naponta csak a következő szó közig osztja meg. A fenébe! Na, már megint egy ilyen weboldal. Jaj, de személy, igen. Ennyi volt, köszi. Káveri, szerintem ne szakítsd meg a régi szokásunkat. Mondd el, mi a véleményed a mai adásról? Marci, szerinted jó vagy rossz volt-e ez a podcast? Szerintem ez egy nagyon jó podcast. Most megy a szomszédos kiköszönés. Szerintem ez egy nagyon jó podcast volt. Én nagyon jól éreztem magam benne. Örültem, hogy itt lehettem. Hát, köszönöm szépen. Mint azért rántott húsom, jó? És így közben tudod, vannak azok a pop-up ablakok, az új, amiket újra leadtak, ilyen kis pop-up ablak, hogy rántott hús. Régen ezt tették a parasztok. Ha most is ezt teszed, paraszt vagy. Bárcsak ízét rántott hús tehettek volna régen a parasztok szerintem. Jó, ezt most csak úgy mondtam, de... Na jó van, srácok. Kaveri, még egy gondolat. Kaveri, már menne már, érzem, meg gondolom, a háttérben a család is. Hát igen. De egy dologgal nagyon-nagyon tartozunk, és ez az adományos dolog. Legalább egy rövid pármondatos beszámolót, hogy hol állunk most, mi a helyzet. Csak hogy a hallgatók, akik beleadták a pénzüket, tudjanak róla, hogy mi a helyzet. Nem pénzt. Mondom is. Hát szerintem miből bulisztunk? Ugye most januárban fogjuk a Tűzoltó utcai kórháznak odaadni az adományokat, amiket tavaly gyűjtöttünk. Összesen 190.124 forint. Az gyönyörű. Jött össze, ebből ugye Marci beleszáll még plusz ugye egy Nintendo Wii U-val. És még azt hiszem Alex is, igaz? De én is egy Nintendo Wii U-val. Nem Wii U-val, hanem egy te is egy tízest mondtál. Még? Igen. Akkor 200.124 forint jött össze. Úgyhogy elkezdjük majd, nyilván én ezt kimentem, ezeket a képernyőképeket, a PayPal-osokat, és pillanat, becsukom az ajtót. Nem lett jobb, na mindegy. És ezeket ugye a podcast.hu-n meg a Facebookon közzé fogjuk tenni, meg nyilván én twittelni is fogom, és aztán elkezdjük szépen összevásárolgatni a dolgokat, és megpróbáljuk úgy kiokoskodni, megoldani, hogy ha lehet, akkor mind a két osztályra jusson Nintendo, meg TV. Szóval okosan kell gazdálkodnunk, de szerintem nem kivitelezhetetlen. Úgyhogy játékokat, felajánlásokat, amik ilyen ehhez kötődnek, azokat a podcast Facebook oldalán nyugodtan lehet küldözgetni, és végig is fogjuk olvasni őket. Úgyhogy nagyjából ennyi. Köszönjük szépen minden felajánlásokat. Köszönjük. Úgyhogy nagyon köszönjük szépen. Csak ez a műsor. Viszont látásra. Te vagy a hetes, Alex? Nem emlékeztek rá, hogy mindig így kellett köszönni, mikor lementetek, és így vittem, ki az épületből osztják kedvesre, és akkor mint a fikát így elnyújtani, hogy köszönjük, viszont, viszont kívánjuk. Ja, mint katonaságnál, erőt, egészséget helyett erős egérmérget, mindig ezt mondtuk. Ezzel legalább és a végén a fogadalom. Hogy? Mi azt mondtuk, hogy az életem árán is meglépek. Nem az életem árán is megvédem. Jól van, kösz, hogy itt voltatok mindenkinek. Szevasztok! Sziasztok!